Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Hate has no place in our country, and we're going to take care of it. I spoke with Attorney General Bill Barr at length. I spoke to Christopher Wray, Director of the FBI. Spoke to the governors, both governors. And we're doing a lot of work. A lot of people are working right now, a lot of law enforcement people and others. Spoke to members of Congress about whatever we can do. And a lot of things are being done right now as we speak. I'll be making a statement tomorrow sometime, but just on behalf of our First Lady and myself, condolences to all. We have to get it stopped. This has been going on for years. For years and years in our country, we have to get it stopped. Ja, her USA's præsident Donald Trump, der reagerer på weekendens tragiske hændelser og den helt store historie i USA. I alt er 29 personer blevet dræbt under 2 skudepisoder i USA i weekenden, og omkring 40 mennesker er såret. Det ene angreb, det skete lørdag formiddag i Texas, i et storcenter, det hedder Walmart, hvor at ja, familier var ude og købe ind. Hate has no- og det andet, det skete så søndag morgen i Ohio. Jesper Steinmetz, korrespondent i USA for TV2. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal høre om begge episoderne her. Tak fordi du er med. Lad os tage dem en af gangen, og vi starter med Texas. Guvernøren i Texas har været ude at sige, at det her det har været et af de mest voldsomme angreb i Texas. Hvad skete der i Walmart-centret? Der skete det, at en 21-årig mand lidt før middag lørdag begyndte at skyde løs. Han var iklædt beskyttelsesdragt, eller nærmest en kampuniform, og havde noget, der ligner et angrebsvåben med sig. Og så begyndte han at skyde på mål og få, og nåede altså at dræbe 20 mennesker, både unge og gamle. Og der dør altså 20 ved det her angreb? Ja, og endnu flere bliver såret. Det viser sig sidenhen, at han er en 21-årig mand, der bor i byen Allen, som ligger tæt på millionbyen Dallas. Han har kørt næsten 1000 kilometer til det vestlige Texas, altså til byen El Paso, som er kendt som en by, hvor der bor mange latinamerikanske indbyggere. Det er også en by, hvor der er mange besøgende fra Mexico, enten som går over grænsen eller kører over grænsen for at shoppe. Og det, der er noget, der tyder på, at det er lige præcis, hvad de her mennesker, han ønskede at ramme, fordi han nærede et udbredt had til de her mange mennesker, der kommer fra de latinamerikanske lande her til USA. Ja, som du siger, El Paso, der hvor angrebet fandt sted i den her by, der er flertal af indbyggere latinamerikanere, og det er jo tæt på grænsen til Mexico. Og der er mange mexikanere også, der besøger den her by som turister, og Mexikos udenrigsminister har også været ude at bekræfte, at 3 mexikanere er blevet dræbt ved det her angreb. Og så har man fundet et manifest, som man mener kunne være gerningsmanden. Hvad står der i det her 4 sider lange manifest? Det er et manifest, som den 21-årige angiveligt har uploadet. Altså, vi ved endnu ikke, om det er ham, der har forfattet det, men det siger politiet, der er meget, der tyder på, at det er ham, der har forfattet det og også lagt det på nettet. Han uploadede det til sådan et forum 20 minutter før han indledte sine skyderier. Det er et forum, som er et af de værste steder på nettet, kan man sige. Det er kendt som et sted, hvor hvide ekstremister, fremmedhadere, racister mødes og udbreder deres had, udveksler synspunkter og deres budskaber. Det er også et sted, der er kendt som et forum, hvor man opfordrer til at sprede budskaberne yderligere, sådan at de her manifester og hadbudskaber kan gå viralt. Og man må sige, at det ønske fik han opfyldt, fordi inden længe var manifestet faktisk også ude på andre platforme. Men det var et manifest, hvor han simpelthen beskrev det USA, han nærmest ikke længere kan genkende, et USA, hvor den hvide mand er truet fordi der netop kommer, efter hans mening, alt for mange mennesker fra Mexico og andre latinamerikanske lande. Han så ikke nogen fremtid for sig selv her i landet, fordi en 21-årig mand uden de store faglige forudsætninger, ja, han kan ikke få de samme job, de samme muligheder i dagens USA, som han kunne for 20-30 år siden, mener altså den her 21-årige mand. Og det kan måske være med til at fortælle lidt om hans motiv. Bruger de amerikanske medier ordet terror om den her hændelse? Ja, det gør de, fordi det gør anklagemyndigheden i Texas. Og faktisk allerede inden anklagemyndigheden havde besluttet, at de ville gå efter og sigte ham for indlandsk terrorisme, ja, der var der i medierne lige præcis flere, der brugte ordet terrorisme. Når man dræber 20 mennesker og sover endnu flere fuldstændig umotiveret på en dejlig dag i Texas, hvor folk er ude og shoppe, så er det terrorisme. Er det her det første angreb i USA, hvor gerningsmanden går direkte efter mennesker med latinamerikansk baggrund? Det er jeg ikke sikker på. Der må jeg blive svaret skyldig, men det vi kan konstatere er, at antallet af hadforbrydelser er steget betragteligt i de senere par år. Og vi var jo vidne til her i efteråret, at en anden racist, højere ekstremist, gik til angreb i en synagoge i Pittsburgh i Pennsylvania og også dræbte adskillige. Og han var drevet af et had til jøder. Han lagde heller ikke skjul på, at han havde præsident Trump som sit store idol, og at han mente, at Trump han var lige en mand efter hans hjerte. Men det er blot et blandt mange eksempler på, at det her land i de her år er vidne til flere angreb på minoriteter, flere angreb begået af mennesker, som myndighederne betragter som værende ude på den yderste højrefløj, som bekender sig til racistiske budskaber og de grupperinger, der hører med dem. Ja, og gerningsmanden er jo ikke død ved det her angreb, så han skal jo nu for retten. Og der tegner sig altså et profil af ham og et motiv, og der er også nogle klare tråde til den forbrydelse, der var i Christchurch. Men så sker der så det, at ikke engang et døgn efter det her forfærdelige angreb i Texas, der sker der så et angreb i Ohio, og det foregår på en bar. Og lige nu, som altså, hvad vi ved af, så er der ikke nogen sammenhæng mellem de her to angreb. Kan du fortælle, hvad der skete i Ohio? Ja, der var det en 21-årig, også hvid mand, der begyndte at skyde løs inde på en bar, og han dræbte faktisk sin egen søster. Det, der er kommet frem her til aften amerikansk tid, det er, at han og søsteren fulgtes faktisk i deres bil hen til området, og på et eller andet tidspunkt stiger søsteren ud af bilen. Politiet kan ikke sige, hvorfor, og de kan heller ikke forklare, hvorfor hun så er blandt de dræbte inde på baren. Der er lidt modstridende oplysning om, hvorvidt der kan være en forbindelse mellem skyderiet i Texas og så skyderiet i Ohio. Der er nogle medier, der oplyser, at den 24-årige mand fra Ohio faktisk nævnte specifikt skyderiet i Texas, og at han var opmærksom på, at det var sket. Politiet har også under ransagningen af hans hjem fundet dokumenter eller skriverier, hvor han ser ud til at være fascineret af at slå ihjel. Så han har helt klart været en mand, der målrettet gik efter at dræbe, men politiet i Ohio mener ikke, at han er styret de samme motiver som den 21-årige mand i Texas. Altså det er ikke bestemte racer, han nødvendigvis er gået efter. Og han er jo så blevet slået ihjel ved angrebet, den her 21-årige mand. Og så vil efterforskningen de næste par dage måske vise, hvorvidt der har været en sammenhæng eller ej. Men lige nu, der er det ret uklart, hvad motivet har været, og hvorfor hans egen søster er blevet slået ihjel. Jeg kunne læse i går i medierne, at de rent faktisk boede sammen. Man kan også se, at moren lægger Facebook-billeder op af dem for nogle år siden, hvor de er sammen og smiler. Og hvorfor at hun er blevet slået ihjel, jamen det er noget, at efterforskningen skal til at undersøge sikkert. Hvad ved vi ellers om denne her unge mand, der er blevet slået ihjel efter det her angreb i Ohio? Jamen, vi ved ikke specielt meget om ham, og de er mere på bar bund med hensyn til, hvad der drev ham, ud over at myndighederne altså her til aften og amerikansk tid meddeler, at de mener, at han var en mand, der havde en eller anden syg fascination af at dræbe og slå ihjel. Og det her, det skriver sig jo bare ind i rækken af mange masseskyderier, og den politiske debat er selvfølgelig allerede i gang i USA, altså som om våbenlovgivning. Jeg læste et tal, at det her, det var masseskyderi nummer 250, det der foregik i Texas bare i år. Ja, det kommer lidt an på, hvordan man definerer masseskyderier, men altså, der er jo ingen tvivl om, og det er jo uanset, hvordan man opgør tallene, så er masseskyderier en epidemi i det her land, og det har det været i årevis. Det er jo egentlig også det, præsidenten formulerer her til aften i den udtalelse, han er kommet med. Det er ganske enkelt sådan, at den eneste dag bliver folk slået ihjel i det her land, altså i USA, med skydevåben, og der går nærmest ikke en måned, uden at vi ser masseskyderier defineret ved, at flere end 4-5 mennesker bliver meget ned, fuldstændig umotiveret af en bevæbnet mand af det som regel. Og det fortæller noget om det gigantiske politiske problem, man har, og sociale problem, man har. Og jeg kan bare konstatere, at jeg har boet her i landet i 9 år. Der er ikke sket noget nævneværdigt i forsøget på at begrænse adgangen til våben. Der er ingen politisk vilje til for alvor at stramme våbenlovene. Det kommer ikke til at ændre sig, hverken med det, der skete i Texas, eller det, der skete i Ohio. Heller ikke, selvom præsident Trump nu siger, at nu skal der ske noget. Det sagde han også efter parklandskyderierne i Florida. Det sagde han også efter alle de andre gange. Jeg kan bare konstatere, at der er ikke sket noget substantielt i det politiske forsøg på at få fremsat en lov, som strammer våbenlovene. Ja, altså man må sige, nu spillede vi også det klippet her i starten af udsendelsen, det er jo nogle meget generelle vendinger, Donald Trump han bruger. Jesper Steinmetz, du skal have mange tak, fordi du var med. Selv tak. En fornøjelse, korrespondent i USA for TV2. Du lytter til Radio 24/7. Og ellers god morgen her til 24/7 morgen, hvor vi sender live radio helt frem til klokken 9. Jeg sidder alene her ved mikrofonen, det gør jeg hele ugen. Vi er stadig sådan lidt i sommermode, kan man sige, hvad angår bemanding, men ikke hvad angår historier. Vi har mange vilde historier. Vi skal både forbi tårgas i Hong Kong, vores Easy Translate-historie om tolke, der tolker forkert simpelthen i det danske retssystem. Vi skal tale om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien, og til sidst skal vi slutte bare denne her time af med noget beatbox, så vidt jeg forstår. Men nu skal vi til en historie om en israelsk intellektuel superstjerne, forfatter, Yuval Harari, som simpelthen har ændret i sin russiske version af sin seneste bog for at få lov til at kunne sælge bogen i Rusland. That's right. I was told that if I keep this example, then I probably won't be able to publish in Russia. And because it didn't change the main message of the chapter is not about Putin and Russia, it was just an example of the centrality of fake news, I thought that in order to be able to publish the book in Russia, then just deleting the example completely and replacing it by a different example is worthwhile. Okay, og spørgsmålet er selvfølgelig, er det her forkert? Hadis to bestsellerbøger om menneskehedens historie, Sapiens og Homo Deus, de har ligget nummer 1 og 2 på New York Times bestsellerliste. Og det er altså navne som Barack Obama og Bill Gates og andre, som læser hans bøger og hylder dem. Og indtil for ganske nylig, så var han ellers ret ukendt. Han var lektor på et israelsk universitet, men efter de her bogudgivelser, så er han altså blevet kendt verden over. Og den seneste bog, den er jo så blevet censureret og ændret efter pres fra den russiske censur. Og det er kontroversielt, fordi forfatteren, han har rettet ind med åbne øjne, og han står ved det også i det her interview, vi skal spille med ham nu. Yuval Harari siger selv til BBC, at hvis han ikke slettede en passage om, hvordan at Putin lyver, og så erstattede den med en passage om, hvordan at Trump lyver i stedet, så havde han aldrig fået lov til at udgive den her bog i Rusland, og så var hans budskab aldrig nået frem til de russiske læsere. Og det her budskab, han ville frem til i kapitlet, det var ikke, at Putin har løjet. Pointen er ligesom, at politikere lyver, og det er farligt for samfundsudviklingen. Og derfor så kunne han ændre lidt i bogen og skifte Putin ud med Trump, uden at ændre hele budskabet. It's just I was giving a very stark choice. Either you change these few examples, or you don't publish in Russia. What do you do? I don't support censorship. I speak very, very clearly about this in my books, in my lectures. But I don't choose in which world I'm living. We are living in a world in which a large part of the world is under non-democratic regimes that do have censorship. And one option is just, okay, so we don't publish there at all, and we are leaving them out of the conversation. Bogen, som er ændret, den hedder 21 ting, du bør vide om det 21. århundrede. Og den fokuserer på farerne ved diktaturstater, ekstremisme og radikalisering. Og i kapitlerne om krig og fake news er der klare forskelle mellem den udgave, man kan læse i Vesten, der er blevet publiceret i Vesten, og så den udgave, der nu er publiceret i Rusland. Forfatteren han indrømmer til BBC, at han selv har givet tilladelse til ændringerne i den russiske udgave, og at han vil gøre det igen. Yes, I would do it again, because I think it's important to reach audiences in non-democratic countries like Russia. And for if you want to do it, you have to deal with the censorship. I mean, it's not something that I choose to censor my books. It's something that is forced upon me by non-democratic governments. I den vestlige udgave er Putin nævnt som eksempel på en præsident, der lyver. Thus, in late February 2014, Russian special units bearing no army insignia invaded Ukraine and occupied key installations in Crimea. The Russian government, and President Vladimir Putin in person, repeatedly denied that these were Russian troops, and described them as spontaneous self-defense groups that may have acquired Russian-looking equipment from local shops. As they voiced this rather preposterous claim, Putin and his aides knew perfectly well that they were lying. Men i den russiske version er afsnittet slettet, og nu er det altså Trump, der lyver. The Washington Post, for example, has discovered that since Trump took office at the White House, he has made 6,000 false or misleading statements. In a speech in May 2018, Trump made 98 claims, 76% of which were false, misleading, or unsupported by the evidence. Debatten om Harari's beslutning om at ændre i sin bog af hensyn til Putins censur er selvfølgelig noget, som har vakt debat. Burde forfatteren give sig for at få sine tanker, som er kritiske over for autoritære regimer som Putin, udgivet? Eller burde han stå fast og dermed ikke få sine pointer ud til den russiske befolkning? Og der er ændret endnu mere i den russiske udgave af hans bog, og det er altså ikke bare det her Putin-Trump-afsnittet. Der er ændringer, og ændringerne er sket uden forfatterens vidne. Det drejer sig for eksempel om afsnittet, der også omhandler annektering af Krim. Her er ordet erobring ændret til sammenlæggelse. Det er angivelig oversætteren eller den russiske forlægger, der egenhændigt altså har redigeret iført Putin-venlige briller. I just find out about now from readers, and this is something I very strongly object to. I did not authorize it. I speak very clearly that this is a conquest and not anything else. I will have to speak with my agents and lawyers and see what I can do about it. Ja, det er ikke første gang, der er krav om ændringer i den israelske forfatters bøger, da han udgav sin første bestseller, Sapiens, som er en historiebog om vores art, Homo sapiens, så handlede mange afsnit om evolution, og her fik han altså at vide, at han måtte ændre afsnittet i de arabiske oversættelser af hensyn til Saudi-Arabien og Egypten. Og det nægtede han dog, fordi at afsnittene var essentielle og vigtige. I have had this issue with the Arabic translation of the first book, Sapiens, that I wanted to translate it to Arabic and published in Egypt and Saudi Arabia and so forth. And they told me, well, there is too much evolution and too much criticism of religion. You have to change some things so that we can publish in these places. And in that case, I said, absolutely not. This is not changing one example to another example. This is changing the core messages of the book and replacing truth with fiction. And this is something I'm not willing to do. Ja, Yuval Harari har solgt millioner af bøger over hele verden, og hans bøger er fagbøger om menneskeheden og de samfund, den skaber. Vi har ikke lige kunne finde de seneste salgstal, men for halvandet år siden, der rundede han 19 millioner solgte bøger verden over. Så vi ved altså, at han har solgt mere end 19 millioner bøger. Og det specielle her er jo bare, at han altså med åbne øjne indrømmer, ja, jeg ændrede lidt i den version, der skulle publiceres i Rusland, fordi ellers ville den aldrig have sluppet igennem nåleøjet. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Saudi-Arabien har givet kvinder flere rettigheder. Nu må de blandt andet rejse uden deres mands tilladelse, hvis de altså er over 21 år. De må også registrere fødsler, ægteskab og skilsmisser og få forældremyndigheden over børn. Og det vilde ved den historie er vel, at de ikke har måttet det før. Så hvad har fået Saudi-Arabien til at lempe de her ellers meget kritiske lov? Det skal det handle om lidt, men først så tager vi lidt nyhedsoverblik. Klokken den er 6:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup kalder nu justitsminister Nick Hækkerup i samråd. Det sker efter Radio 24/7's afsløringer af mange problemer med kvaliteten af tolkninge hos blandt andet politiet, efter at firmaet Easy Translate overtog alle tolkeydelser under flere ministerier den 1. april. Peter Skaarup mener, at justitsministeren må på banen, fordi det ikke virker som om, at Easy Translate magter opgaven. Det er så essentielt, at vores justitsmyndigheder og vores udlændingemyndigheder kan fungere optimalt og smidigt, at det her må forklares og gennemgås, og vi må have nogle oplysninger fra justitsministeren om, hvad man har tænkt sig at gøre. Det er ikke holdbart med den nuværende situation, det er helt klart. Tolkefirmaet Easy Translate overtog alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, efter de havde vundet udbuddet på en toårig kontrakt til 520 millioner kroner. Myldretidstrafikken i Hongkong er ramt af store forstyrrelser i dag, hvor aktivister har varslet nye demonstrationer mod lokalregeringen og opfordret til storstrejker, det skriver Reuters. Samtidig advarer Hongkongs regeringsleder Carrie Lam om, at de seneste uger store demonstrationer har bragt byen tæt på en meget farlig situation. Such extensive disruptions have seriously undermined Hong Kong's law and order. And are pushing our city, the city we all love, to the verge of a very dangerous situation. Over 150 internationale flyafgange er aflyst fra Hongkongs lufthavn, og undergrundstogene kører uregelmæssigt. Pro-demokratiske aktivister har i de travle morgentimer holdt togdøre åbne for at forhindre togene i at forlade stationerne. Det har skabt lange køer af passagerer, og der har været håndgemæng mellem vrede pendlere og aktivister. Den formodede gerningsmand bag masseskyderiet i El Paso, USA, er sigtet for drab, som kan føre til dødsstraf. Det oplyser en talsmand for politiet, skriver AFP. Den sigtede er en 21-årig hvid mand fra byen Allen i Texas. 20 mistede livet, og 26 blev såret, da en bevæbnet mand lørdag gik ind i et Walmart-supermarked og skød omkring sig. Kort efter overgav den 21-årige sig til politiet. Myndighederne er fortsat ved at efterforske, om der er tale om en hadforbrydelse. Den formodede gerningsmand lagde angiveligt en racistisk og indvandringsfjendsk tekst op på internettet kort inden skyderiet. I aftes udtalte præsident Trump, at had har ingen plads i vores land. Hate has no place in our country. We have to get it stopped. This has been going on for years. Det sagde Trump efter endnu et masseskyderi i Dayton, Ohio, hvor 9 blev dræbt natten til søndag. Kig på vejret, først mest tørt og lidt sol, ellers ret skyet. Og i løbet af dagen kommer der regn i Jylland, senere også på Fyn. Mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. 6:30, det her, det er 24/7 morgen. Og i lørdags, der blev der afholdt det, der hedder Eurovision Choir. Og det er åbenbart en sangkonkurrence for europæiske kor. Jeg har aldrig hørt om det før, men det burde jo måske, fordi Danmark vandt i lørdags. Vi er simpelthen europamestre i kor, og vi skal tale med anden tenor i Vocal Line, som vandt i lørdags her om 20 minutters tid. Og skal vi altså også tale om, at kvinder i Saudi-Arabien nu må rejse uden mænd. Betyder det også, at de kan, ja, for eksempel rejse ud af landet? Og ikke vende tilbage igen. Det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Vi taler med Martin Witt, der er dr. fil og lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet lige om lidt. Så har vi jo her på Radio 24/7 hen over sommeren de seneste uger har fokus på, hvordan at tolkefirmaet Easy Translate har skabt kaos hos blandt andre Københavns Politi, Flygtningenævnet og Dommervagten, efter at firmaet Easy Translate de overtog alle tolkeydelser under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, og det gjorde de 1. april i år. Og vi har kunnet afsløre, hvordan en lang række myndigheder de oplever store problemer med kvaliteten af Easy Translates tolke, og med overhovedet at skaffe de tolke, der er brug for, og at Easy Translate sender tolke på job, som ikke har fået den obligatoriske uddannelse eller er blevet sikkerhedsgodkendt. Godmorgen, Karina Lorentzen. Godmorgen. Du er retsordfører for SF, og vi har jo her på kanalen blandt andet kunne fortælle, at tre specialenheder under Københavns Politi har sendt intet mindre end 70 klager til Rigspolitiet. Og i klagerne, der står der blandt andet, at Easy Translates tiltræden har haft direkte konsekvenser både for retssikkerhed og politifaglighed, og også potentielt længere sagsbehandlingstider. Og vi også kunne fortælle, at hos Nordsjællands Politis Udlændingecenter, ja, der er der i alt 89 alvorlige klager over tolke, der ikke møder op, der ikke kan tolke og ikke kan bestille tolke. Og inden jeg stiller dig et spørgsmål, skal vi også lige høre endnu et kapitel, vi kunne tilføje til den her historie i fredags. Fordi der kunne vi fortælle om Anna-Lena Blomros. Hun er svensker, og hun fik tilbudt tolkningsopgaver af Easy Translate, selvom de ikke engang havde set hendes ID. Og selvom hun ikke har gennemgået denne her prøve, der er, altså hun har kun gennemgået en skriftlig test på nettet, og hun havde fortalt dem, at hun aldrig havde tolket før. Så går det et par dage, så kontakter de mig via mail, og spurgte, om jeg var interesseret af et job. For det skulle bruge en svensk tolk. Har du nogensinde tolket før? Har du nogen tolkeerfaring? Nej, det har jeg ikke. Jeg var faktisk meget forbavset. Og synes, det var virkelig useriøst. Ikke? Fordi de vidste jo ikke noget om. De har ikke engang sagt min ID-handlinger. De ved ikke, hvem jeg er. Ja, hun er altså overrasket, fordi at hun jo bliver simpelthen tilbudt et job som tolk, uden at have bestået den der prøve eller vist sit ID. Karina Lorentzen, når du hører det her, hvad tænker du så? Er de gode nok til at varetage deres job som leverandør af de her af tolkebistand under Justitsministeriet og Udlænding- og Integrationsministeriet? Store problemer omkring det her. Tolkning er jo en rigtig vital opgave i det danske retssystem. Det er et fundament for retssikkerheden. Og jeg synes bare, at den her sag bliver vildere og vildere dag for dag. Og jeg synes, det er rigtig fint, at der nu er indkaldt til et samråd omkring det her, fordi det er også en ret stor opgave, som de har vundet her. Det er en opgave til 500 millioner, og de her ting, de skal selvfølgelig være i orden. Og det, der bekymrer mig rigtig meget, er jo, at Københavns Kommune ser ud til at have haft nogle lignende problemer og har opsagt kontrakten med dem efter blot 10 måneder. Og det gør mig jo rigtig, rigtig usikker på, om de kan levere varen her. Ja, og når du siger, at der er blevet indkaldt til samråd, så er det fordi, at DF kalder justitsminister Nick Hækkerup i samråd, på baggrund af sagerne om Easy Translate. Hvad mener du, der skal til for, at der kommer orden på den her sag? Jamen, jeg har jo selv sendt en række spørgsmål til justitsministeren. Nu har I jo afdækket en hel masse ting, men jeg synes jo, vi er nødt til at klarlægge, hvor stort omfanget af problemerne er. Men så skal Easy Translate jo pålægges og få bragt de her forhold i orden, og det skal også være inden for en tidsfrist, mener jeg. Jeg mener faktisk, at justitsministeren skal sætte en tidsfrist for, hvornår det her det er, hvor længe vi kan leve med det her, og det er ikke særlig længe. De burde jo kunne have leveret opgaven fra starten af. Og måske viser den her sag også, hvor problematisk det kan være at udbyde så vital en opgave til et firma uden for politiet selv. Men det er jo en helt anden sag. Jeg ser i hvert fald frem til, at vi får en drøftelse omkring det her. Det her, det skal bare være i orden. Charlotte fra Kalundborg har skrevet ind på 426 0047 på sms'en og spurgt, hvorfor det er vigtigt, at tolkene er sikkerhedsgodkendt. Og der er det selvfølgelig, fordi man skal sikre sig, at de ikke har eventuelle forbindelser til kriminelle netværk, hvis de skal tolke en retssag, eller forbindelse til dem, der måske er sigtet i sagen, over at de kan overholde tavshedspligt osv. osv. Karina Lorentzen, tak fordi du var med. Ja, selv tak. Retsordfører for SF, og jeg kan jo lige tilføje, at Radio 24/7 også fortalte nyheden om, at Rigspolitiets nye tolkeordning betyder, at politibetjentene i Københavns Lufthavn ugenligt står uden en tolk, fordi at tolkefirmaet Easy Translate altså ikke kan stille med en tolk. Det betyder, at de jævnligt må droppe at afhøre eksempelvis butikstyve og lade dem gå, og at udviste udlændinge i nogle tilfælde bliver sendt ud af landet uden et gyldigt indrejseforbud til Danmark, fordi der ikke har været en tolk til at læse det her indrejseforbud op og dermed forkynde det. Og det er altså to politibetjente i Lufthavn, der fortæller det til os her på Radio 24/7. Senere på morgenen, der skal vi høre mere om Easy Translate, og jeg skal også tale med Peter Skårup, som altså vil indkalde Nick Hækkerup til et samråd. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, som man kan høre her, så er der så fortsat demonstrationer i Hongkong, og i weekenden der anholdt politiet flere end 20 personer efter voldelige sammenstød med demonstranterne. Thor Mårup, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er dansker, du er bosat i Hongkong, hvor du arbejder med finans, og du deltog også i demonstrationerne i går. Ja, det var en fortsættelse af de sidste 2 måneder. Hvor der er demonstrationer hver lørdag og søndag, og der er også forskellige aktioner i løbet af weekenden. Det fortsætter, fordi at der ikke er nogen politisk løsning fra regeringen. De havde et pressemøde i morges her, hvor de gentog en fordømmelse af demonstrationerne, men kommer fortsat ikke nogen løsningsforslag på de bekymringer, som befolkningen har i Hongkong. Så det er status lige nu. Jeg hørte også en demonstrant sige i går til TV2, de har en reporter dernede. Jamen altså, vi bliver ved med at demonstrere til, at regeringen ligesom opfylder vores krav. Hvad er det egentlig for nogle krav, demonstranterne har? Jamen, det er konkret 5 krav, som har været annonceret i os omkring de 2 måneder. Der er blandt andet en fri opstillingsret til højeste embede i Hongkong, som i dag er en stilling, der bliver nomineret og sådan effektivt indsat af Beijing-regeringen. Og så er det en uafhængig undersøgelse af politiets magtanvendelse mod demonstranter. Og alle de krav, de bliver også nævnt på pressemødet i morges af regeringsleder Carrie Lam, men de bliver konsekvent skudt ned. Så det er ligesom hårdt mod hårdt. Altså demonstrationerne fortsætter. Der foregår en vis forråelse både fra politiets side og fra demonstranternes side, fordi at der ikke kommer nogen politisk løsning. Og det gør, at vi weekend på weekend ser en vis optrækning i både magtanvendelsen fra politiet, som nu er begyndt at arrestere flere folk, og anklagemyndigheden sigter dem efter den strengeste form for optøj, som kan give op til 10 år i fængsel. Så der er som det ser ud, det er lige nu ikke nogen løsning i vente. Og Thor, hvorfor deltager du i demonstrationerne som dansker? Jo, men jeg føler mig delvist som, som en del af lokalbefolkningen, og det er nogle ret grundlæggende demokratiske rettigheder, som bliver kæmpet for her, så det synes jeg sådan set er en borgerret, uanset hvor man kommer fra oprindeligt. Jeg ved, der er mange, der har investeret i professionelle gasmasker, altså fordi politiet bruger tåregas, og også at folk, de bruger udstyr, for eksempel fra yogamotter og så videre, fordi at politiet skyder med gummikugler. Har du også anskaffet dig en gasmaske og lavet tøj ud af yogamotter? Jeg bruger de sådan almindelige, nogle masker, som læger også bruger under operationer, og det tager en lille smule af det, og derudover så et par gode sikkerhedsbriller, de er også guld værd, men du siger det helt korrekt, altså det er sådan et hjemmestrikket udstyr, folk kommer med strygebrædder, de kommer med låg til wok-kryder til at dække over de tårgasgranater, der bliver skudt ind i folkemængden. Folk har ganske skaffet sig walkie-talkier, og der er sådan lidt... Der er et brandmandskorps af unge folk, der løber rundt med sådan nogle omvendte trafikkejler fyldt med vand til at slukke de her tåregasgranater. Så det er en meget hjemmestrikket gruppe af demonstrationer med deres udstyr. Der er jo så planlagt nye demonstrationer i dag, og aktivister de har opfordret til en generel strejke i dag. Og så har der også været tale om, at det kan lamme byens transportsystem, og nu er det vel frokosttid i Hongkong. Hvordan går det med transportsystemet i Hongkong? Ja, der har været meldt generalstrække fra morgenstunden, og hele metrosystemet er lammet. Der er mange flyovergange, der er aflyst, ikke på grund af, flyselskaberne selv, men det er altså simpelthen piloter og lufthavnspersonale, der strækker. Så der er sat de her 8 mødepunkter, hvor alle møder op, der har lyst til det, klokken 1 her om et kvarters tid, og udtrykker de her 5 krav, som demonstranten har igen. Og det er, jeg synes, det er værd at holde øje med, fordi det er 8 vidt forskellige steder rundt omkring i byen, og politiet har nok et ønske om at være til stede alle steder på én gang, men det bliver også svært, så tyndt besat de er, og så belastet som de er. Så det kunne godt gå hen og blive en voldsom dag i Hongkong igen. Okay, Thor, det kan være, at vi må ringe til dig senere. Ja, det skal være velkommen. Vi kan prøve i hvert fald. Thor, du skal have mange tak, fordi du var med. Mårup, Thor Mårup, der er dansker bosat i Hongkong, som arbejder med finanser, altså deltager i de her demonstrationer. Og det kan jo være, at der sker en udvikling, fordi at det er... Altså om et kvarter, de skal mødes, de her demonstranter, og vi sender helt frem til klokken 9 jo. Der er en lytter, der skriver ind, at han skal bare blande sig udenom. Altså han skal ikke blande sig i deres politik i det land. Du må gerne lige uddybe, det er en lytter, der har skrevet ind på 426 00427. Hvorfor skal Thor egentlig blande sig udenom? Du lytter til Radio 24/7. Ja, Saudi-Arabien har givet kvinder flere rettigheder. Nu må kvinder altså rejse uden deres mands tilladelse, hvis de altså er over 21. Martin Witt, godmorgen. Godmorgen. Du er dr. Fil og lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Det her betyder, at manden ikke længere skal være kvindens værge, kan man sige, de her nye regler. Hvad har fået Saudi-Arabien til at lempe på de her ellers meget kritiserede regler? Jamen det er der flere grunde til. Der er økonomiske grunde, og der er politiske grunde. Og hvis vi starter med det politiske, så er Saudi-Arabien jo efter Khashoggi-sagen i efteråret, står de jo meget dårligt internationalt og har brug for at signalere, at det er et moderne samfund, som ikke bare går rundt og slår folk ihjel. Og en af måderne at gøre det på er jo at give de her nye frihedsrettigheder. Man har også brug for investeringer udefra. Det er den ene ting. Den anden er den økonomiske del, hvor Saudi-Arabien er i en proces med at omstille samfundet fra at være dybt afhængig af olie til at være et normalt produktionssamfund, hvor værdierne skabes af menneskelig flid og dygtighed. Og til det har man brug for, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet. Ja, og nu fik jeg, jeg nævnte det her med, at kvinder må rejse uden deres mands tilladelse, men de må altså også arbejde uden at blive diskrimineret på baggrund af køn, handicap eller alder. Og så må de også få forældremyndigheden over børn. Så der er altså flere rettigheder, de får nu. Og du siger, jamen både rent økonomisk, det er meget smart for Saudi-Arabien, de kan arbejde. Og så er de også bare, altså de har et dårligt ry i udlandet, blandt andet efter Khashoggi-sagen, som du nævnte. Og hvis man har glemt det, så var det jo denne her samfundskritiker, der jo simpelthen blev dræbt og parteret inde på ambassaden i Tyrkiet. Ja. Der er en sag, jeg kan huske, som jeg tænker, vi lige skal kort ridse op, som jeg vil høre om kan lade sig gøre i dag med de nye regler. Altså, man har hørt om flere kvinder, der har forsøgt at flygte. Altså, nogen har endda formået at flygte fra Saudi-Arabien, og ABC News, de viste i starten af året indslag om kvinderne. Og vi skal lige høre et klip, hvor en saudiarabisk kvinde, Dina Al-Aslun, hun prøvede at flygte, og i det her klip, der har hun altså formået at komme til Filippinerne, men er blevet stoppet af myndighederne i lufthavnen, som har konfiskeret hendes pas, og de vil udlevere hende til hendes onkler, der er kommet for at hente hende. Ja, og Dina her, hun ender jo med at blive slæbt ombord på et fly til Saudi-Arabien af hendes onkel og lufthavnspersonalet. Og der er andre passagerer, som bekræftede over for ABC News, at der var en skrigende kvinde ombord på flyet. Og man har altså ikke set Dina siden. Betyder de her nye lempelser, at en kvinde som Dina, hun kan flyve nu alene og potentielt set også flygte fra Saudi-Arabien, uden at blive slæbt ombord af sine onkler på et fly? Ja, det gør det jo. Men det er jo en tradition, der skal ændres. Det er jo en måde, som samfundet har fungeret på, i hvert fald de sidste 40 år, som skal ændres fundamentalt. Ikke? Det er jo, islam foreskriver man, at kvinder skal beskyttes, og det vil man gøre ved, at det er altid mænd, der tager den type beslutning, blandt andet om at rejse. Og der vil gå lang tid før, at det er en ny norm i samfundet, at kvinder kan agere meget mere frit, end de kunne før. Ikke? Så selvom juraen i dag er i år, så er det bare lang tid. Ikke? Og det, der har været med de der flygterier, har jo netop været, hvor et antal kvinder, ved vi over tid, har været om man siger, på kant med sin familie, eller sin familie har ikke ville give en lov til at forlade mænd, og så har hun så altså må flygte i stedet for. Og det er jo et stort problem. I dag burde det nye regel for eksempel være, at hvis en ung kvinde vil studere i udlandet, så bliver det hendes beslutning, om hun vil tage afsted, og ikke længere faren til at være om. Okay, der er en smule dårlig forbindelse, Martin. Hvis man lytter til os på en bilradio, er det måske svært at høre. Men altså, du siger i teorien ja, så kan en kvinde nu i Saudi-Arabien beslutte for eksempel at studere udlandet, at flyve eller flygte, som Dina gjorde. Men ja. I praksis så er der altså stadig et stykke vej endnu, fordi det er så meget en del af kulturen i Saudi-Arabien. Præcis. Og hvordan, altså, jeg ved ikke, jeg tænker, altså, hvordan reagerer Saudi-Arabierne på det her? Altså, kan man egentlig stole på, hvad de siger, hvis det er så indlejret i deres kultur? Jamen, pointen er, at vi sådan set ikke ved noget som helst om, hvad der foregår inden for Saudi-Arabien, fordi der ikke bliver lavet opinionsundersøgelser. Men jeg har set på min Twitter-konto, har jeg set saudiske kvinder, og det er selvfølgelig veluddannede kvinder, som har en mening med, om mange forskellige ting, som hilser det her meget, meget velkomt. Fordi det giver dem simpelthen på sigt større rettigheder. Så vi er på vej mod et mere åbent og også juridisk, altså kvindesags juridisk, kvindesagsmæssigt et samfund med større ligestilling. Okay, du skal have mange tak, Martin Witt, fordi jeg måtte ringe til dig. Tak for lidt. Og jeg skal undskylde den lidt knæsende telefonforbindelse. Martin Witt er dr. Phil og lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Og Saudi-Arabien har altså givet kvinder flere rettigheder. Det er historien. Nu må de altså rejse uden deres mands tilladelse, hvis de er over 21. De må registrere fødsler, ægteskab og skilsmisser. De må få forældremyndigheden over børn. Og de får mulighed for at arbejde uden at blive diskrimineret på baggrund af køn, handicap eller alder. Radio 24/7. Og Thomas har skrevet ind på 42 600 427. Han skriver, jeg vil gerne uddybe, og det var fordi Thomas skrev en sms før om, at han ikke mente, at Thor, der er dansker, der bor i Hongkong, skal blande sig i demonstrationerne, som foregår lige nu i Hongkongs gader. Han skriver, jeg vil ikke have, at andre folk fra andre lande skal blande sig i Danmark, og så skal danskere heller ikke blande sig i andre landes demonstrationer. Og en anden lytter skriver, jeg lytter til en bilradio, i en bil fra 96, og det er ikke noget problem at høre jer. Det er jeg glad for. Der er simpelthen hul igennem, også til den dårlige telefonforbindelse. Det er fint, fordi vi skal have endnu en telefonforbindelse nu til dig, Martin Bille. Godmorgen. Godmorgen. Du er anden tenor i Vocal Line, og grunden til, at jeg har fået lov til at ringe til dig, det er jo fordi, der i lørdags blev afholdt noget, der hedder Eurovision Choir, og det er en sangkonkurrence for europæiske kor. Okay, her der hører vi altså et sammenklip af Sverige, Belgien, Letland og Tysklands bidrag til denne her sangkonkurrence. Og I var jo bedre end alle de andre, Martin Bille, fordi I vandt, simpelthen Danmark vandt den her konkurrence. Det gjorde vi sgu. Tillykke med det. Tak. I vandt med to numre skrevet af Tina Dickow og Lisa Nilsson. Ja. Og det hedder jo Eurovision Choir. Jeg har ikke hørt om det før. Hvad er reglerne? Hvad reglerne er? Det handler ikke om selvskrevet musik, så det er ikke musikken, der bliver bedømt, men det er fremførelsen, og det er udtrykket, og det er det koriske. Det er ligesom det koriske, alt det koriske, der bliver bedømt af tre dommer. Hvorfor er det ikke publikum, der stemmer, ligesom i det store Eurovision? Det er faktisk et godt spørgsmål. Der er der svar skyldig. Det er ikke, fordi der ikke er nogen seere? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, det bliver vist på tv og tv-transmitter? Det bliver vist på tv, det bliver vist i mange europæiske lande. Jeg tror måske bare, det er nogle bestemte, det er nogle koriske kriterier, som der bliver bedømt ud fra. Så de har tre fagdommere, som ved noget om det. Ja, ja, præcis. Så jeg tror måske, det er forklaringen. Okay, så I gjorde det, altså I havde en god fremførsel. Forklar lidt om jeres sceneshow. Hvad lavede I? Jamen, jeg tror, vi havde meget fokus på musikken. Der var mange kor, der havde en del koreografi med indover. Men vi har hele tiden haft det sådan, at vi ville gerne have musikken i centrum. Og så har vi gjort meget ud af, at vi gerne vil være naturlige på scenen. Så selvfølgelig har vi haft nogle fælles aftaler altså, i forhold til, hvordan vi vil fremføre numrene. Men vi har haft meget fokus på musikken, og det er ligesom det, der sådan, er centrum, når vi optræder. Nå, det synes jeg er godt, at nogle gange er der ikke noget værre end altså kor, der også har koreografi. Så det synes jeg lyder godt, at de ligesom har fokus på sangen. Det er jo lidt væsentligt. Ja. Og hvad havde I på at tøje? Jamen, vi kørte sort og blå. Sort og blå. I den indledende runde, der sang I True North, er det korrekt, at Tina Dickow? Ja, det er rigtigt. Ja, ja, det var jeres sang. Det var også. Det er jo svært at høre, men du synger med her. Ja, jeg lige det her, det er sjovt, at jeg faktisk ikke har sunget en tone i det her Eurovision Choir, fordi jeg er beatboxet på begge numre. Okay, så du har slet ikke sunget, du har bare beatboxet? Jeg er bare beatboxet, ja. Okay, ikke bare selvfølgelig, men du har beatboxet. Det kan være, det var det, der gjorde, at I vandt. Kan du komme med en lille smagsprøve? Ja, det kan jeg godt. Det var en lille smagsprøve. Tak, Martin Bille. Velbekomme. Og tillykke med sejren og titlen som Europas bedste kor. Tak skal du have. Og nu skal Vocal Line altså videre til World Choir i 2020, hvor de altså kan blive verdens bedste kor. Du lytter til Radio 24/7. I næste time, der skal vi selvfølgelig runde historien om de her forfærdelige masseskyderier, der har været i USA i weekenden. Først så blev der altså skudt i Walmart, et storcenter i Texas i byen El Paso, som er tæt ved grænsen til Mexico. Og her der var der 20 mennesker, der mistede livet, og gerningsmanden, han blev ikke skudt ved episoden, så han er altså nu anklaget for drab og kan risikere at få en dødsdom. Han er en ung, hvid mand, og man mener, at gerningsmanden her, han uploader et manifest kort inden. Altså, der er blevet uploadet et manifest på 4 sider, og man mener, det er ham, der står bag. Og der står blandt andet, at USA altså er ved at blive invaderet af migranter fra Syd- og Mellemamerika. Og han gik også netop efter statsborger med latinamerikansk baggrund, fordi der bor mange med latinamerikansk baggrund i byen El Paso. Og ikke engang et døgn efter, så foregår der altså endnu et skyderi i Ohio. Og her der er det også en ung hvid mand, 21 år, som går ind på en bar og skyder, og han dræber 9 mennesker. Og det meget makabre og bizarre er, at han står sin egen søster ihjel. Hun dør simpelthen, og det er også kommet frem, at de kørte i en bil hen til den her bar sammen. Og der er selvfølgelig en masse spørgsmål, som vi ikke kender svaret på. Altså, var det med vilje, han gik efter søsteren? Hvorfor opdagede hun ikke, at han havde våben med sig? Og så videre. Og så har det her jo også bare sat gang i debatten endnu en gang i USA om våbenlovgivning og hvad man skal gøre mod de her masseskyderier. Hvad kan politikerne gøre? Og lad os høre Donald Trumps reaktion på weekendens helt forfærdelige hændelser. Hate has no place in our country. And we're going to take care of it. I spoke with Attorney General Bill Barr at length. I spoke to Christopher Wray, Director of the FBI. Spoke to the governors, both governors. And we're doing a lot of work. A lot of people are working right now, a lot of law enforcement people and others. Spoke to members of Congress about whatever we can do. And a lot of things are being done right now as we speak. I'll be making a statement tomorrow sometime, but just on behalf of our First Lady and myself, condolences to all. We have to get it stopped. This has been going on for years and years in our country. We have to get it stopped. Ja, og det er altså i generelle vendinger, vi hører præsidenten tale her, hvad han helt konkret har tænkt sig at gøre. Ja, det ved vi altså endnu ikke, men efter nyhederne, når klokken bliver 7:05, zoomer vi ind på det her manifest og prøver at gennemgå, hvad der egentlig står i det her manifest, som gerningsmanden altså højst sandsynligt har skrevet og lagt ud på nettet bare få minutter inden, at det her angreb det fandt sted i Texas. Så er der mange af jer lytter, der skriver ind her til morgen på 42 6 00 24 7. Frank, han skriver ind: hvad står der i kontrakten med Easy Translate angående bøder og erstatningskrav ved udeblivelse og fejltolkning? Og ikke mindst, hvem er ansvarlig for kontrakten? Det er vigtigt, at de aldrig kan indgå flere kontrakter. De samme må gælde for hovedstadens sundhedsplatform, skriver Frank. Og de spørgsmål, dem lover jeg at stille til reporteren bag historien. Hun kommer herind i studiet, så kan vi jo stille hende spørgsmålene og gennemgå nogle af de historier, der har været fremme med Easy Translates tolke. Og så skal vi også tale med Peter Skorup fra Dansk Folkeparti. Han er jo kommet i oppositionen nu, så han har hævet den nye minister i samråd, Nick Hækkerup, for at høre, hvad der egentlig foregår med de her tolke og de her fejl, der bliver lavet i retssalene rundt omkring i landet. Nu er klokken snart 7, så vi skal have nyheder ud over, at vi skal tale om det her manifest og om Easy Translate. Så skal vi også i næste time runde A$AP Rocky. Det var sådan, at vores reporter mødte den 19-årige, som han jo er sigtet for at have overfaldet i lufthavnen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Den amerikanske rapper A$AP Rocky, der har siddet varetægtsfængslet i næsten en måned i Stockholm, er jo blevet løsladt og er så med det samme taget hjem til USA. Og hvis det glæder nogen særligt, så er det hans mor. Mr. Fleck, what are your thoughts right now? I'm just so happy right now. God is great. God is great. How has this trial been for you? Excuse me, sir. How are you feeling right now? God is good. God is very, very good. You see his work. Ja, det her, det er jo bare sådan en historie, selvom man har måske forsøgt at sådan lad være med at følge for meget med i nyhederne, fordi man gerne vil holde ferie, ja, så er det her en historie, der har ramt en, uanset hvad, hvor meget man har fulgt med, fordi at det er sådan en historie, folk har talt om, det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og om 20 minutter, der får jeg min kollega i studiet, Søren Bak, og han var til stede i retten i hele sidste uge for at dække denne her sag, som jo altså ikke bare er stor i Sverige og USA, men i hele verden. Og da reporter Søren Bak tager hjem fra Stockholm, fordi, som vi kan høre i klippet her, at A$AP Rocky jo også har forladt landet, så møder han i lufthavnen en af hovedpersonerne helt tilfældigt. Han møder den 19-årige, altså afghaneren, som A$AP Rocky jo er sigtet for at have overfaldet. Og vi skal høre, hvad den 19-årige fortalte til vores reporter om. Hvad er det nok først om en halv time? Det er bare så spændende, at jeg tænkte, at jeg vil tease for det allerede nu. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og der har jo været et skyderi i et indkøbscenter, Walmart i Texas, i byen El Paso, lørdag i weekenden her, som altså kostede 20 mennesker livet og sårede mindst 26. Og det skriver sig ind i historien som det 8. værste masseskyderi i nyere tid i USA. Flere steder på internettet, der cirkulerer et racistisk manifest, der umiddelbart inden skyderiet blev lagt ud på nettet, og som kan være skrevet af den mistænkte gerningsmand bag skyderiet, som i øjeblikket er i politiets varetægt og er altså sigtet for drab og kan risikere at få en dødsdom. Men nu skal vi prøve at blive klogere på, hvad der står i det her manifest. Kasper Mand, godmorgen. Godmorgen. Du beskæftiger dig med subkulturer på nettet, og du har også været på podcasten, der hedder Velkommen til Internettet. Og du har læst det her manifest, som er 4 sider langt. Inden du skal fortælle, hvad der står i det, skal du lige sige, at der bor mange statsborgere i denne her by, El Paso, med sydamerikansk og mellemamerikansk baggrund. Og det virker som om, at han specifikt er gået efter folk med meksikansk baggrund. Kasper, fortæl, hvad står der i det her manifest? Jamen altså, du siger selv, det er et 4-sider langt manifest, og det er ligesom delt op i en række kapitler. Han starter med at sige lidt om sig selv, og så fortæller han om de politiske årsager, derefter de økonomiske årsager, og lidt om, hvordan han vil udføre sit angreb, og hvilke reaktioner han gerne vil have, og så til sidst så fortæller han så om de, hvad kan man sige, de personlige årsager, tanker han har om det her med at udføre sådan et angreb. Og det du siger også selv, at han er fokuseret meget på latinamerikanere, og det skriver han også rigtig, rigtig, rigtig meget om i hans manifest her. Han fortæller om, at de er ved at invadere USA, at han siger, at hans angreb det er et modsvar til den latinamerikanske invasion af USA. Og han siger, at det er latinamerikanerne, der er de aggressive, det er ikke ham. Og derfor så udfører han så sit angreb, ikke? Så fortæller han lidt mere om, altså jeg synes det mest interessante i noget af det, han skriver om, det er hans økonomiske årsager. Fordi han fortæller, at mange af de her latinamerikanere, både de illegale indvandrere, men også de lovlige immigranter, de tager en masse af arbejdet på bunden af samfundet, hvilket han mener destabiliserer det amerikanske demokrati og arbejdsforhold. Og derfor så skriver han en lang smøre om, at han synes, det er vigtigt at få automatiseret alle amerikanske fabrikker får noget mere robotarbejde af den slags, fordi så er der ikke arbejde til emigranterne, der jo ofte har arbejdet sådan på, hvad kan man sige, lavstatus arbejdet på bunden af samfundet. Så det fokuserer han rigtig meget på. Og så skriver han så, at jamen, altså, kernen i det hele, det er, at der er for mange mennesker i USA, og de forbruger for mange af landets ressourcer. Og det næste logiske skridt for ham, det er at nedbringe antallet af mennesker i USA, og det er blandt andet ved deportationer, og det er også ved skyderier. Fordi så den resterende mængde af mennesker i USA, de kan leve mere bæredygtigt, mener han. Og det er så sådan de økonomiske årsager. Hvad med de mere racistiske? Jeg hører også, at der bliver nævnt terrorangrebet i Christchurch. Kan du uddybe lidt mere de racistiske synspunkter og budskaber i det her manifest? Ja, altså han starter, altså hele manifestet starter med, at han siger, at han støtter Christchurch skyderen, ham der skød i New Zealand der. Han har ligesom fokus på, at det, altså, det er fordi, han snakker rigtig meget om demokratiet, og det rådner indenfra, og det er latinamerikanernes skyld, mener han. Og de går ligesom ind og ødelægger muligheden for de rigtige amerikanere, og ligesom altså, deres evne til at leve det liv, som de bør, siger han. Og så handler det rigtig meget for ham om, altså han hævder, at han ikke selv er racist. Han siger, at alle de der skide fake news medie ting, de kommer til at sige, at han er en white supremacist, som bare er racist. Og det er han bestemt ikke. Han mener selv, at det hele handler om en overvejende bevisbyrde af de her statistikker, der viser større kriminalitet og større arbejdsløshed og alt sådan noget, som er forbundet med immigranter. Men så senere i manifestet, så snakker han så også om det, han kalder afskyelig raceblanding. Så han er også relativt, han er meget selvmodsigende i det her manifest. Fordi han snakker nemlig om raceblanding, og han nævner også, han mener, at det er et kæmpe problem, fordi det ødelægger den genetiske diversitet, skriver han, og det skaber identitetsproblemer. Og han foreslår så også, at USA egentlig burde blive inddelt i en række territorier, hvor hver race får sit eget lille område, så kan det blive holdt adskilt. Det synes han er meget smart. Fordi så får man elimineret raceblandingen, og så får de hver race deres størst mulige råderum inden for deres egne små territorier der. Og så hævder han også, at hans syn på verden har været det samme i en lang årrække, også før Donald Trump kom på. Og han siger, at jamen, han kommer garanteret til at blive en del af retorikken imod Trump, og at folk vil sige, at det er på grund af Trump og hans administration, at sådan en fyr som ham her gør, hvad han gør. Men det siger han, at det er ikke tilfældet. Det har han tænkt på lang tid. Okay, og denne her unge mand, han er jo nu i politiets varetægt. Han er jo ikke blevet slået ihjel. Jeg ved ikke, hvorfor der er overhovedet tvivl om det er ham, der har skrevet det. Man kan vel bare spørge ham, tænker jeg. Ja, men det tror jeg også, politiet gør. Men det gør vi, det gør I i medierne jo ikke. Så den bedste måde at se på, at det er ham, ud fra manifestet, det er i hans kapitel om grej, hvor han skriver om, hvad det er, han vil tage med sig ud på sit angreb. Og der skriver han om et AK-47-gevær, han vil have med. Og det kan man se på overvågningsoptagelser, at det er det, gerningsmanden bærer rundt på. Og det tyder meget på det, men det er jo indtil den er endelig bekræftet, så kan man jo kun gætte sig frem til, det har, men der er mange sammenfald i det, han skriver i manifestet, og det, man kunne se på optagelserne. Og politichefen i El Paso, altså byen i Texas, hvor det her angreb, det fandt sted, og 20 mennesker mistede livet, han sagde i weekenden, at angrebet, det ligner en hadforbrydelse. The nexus at this point in time, it has a nexus at this point in time to a hate crime. The FBI will be looking into that with the other federal authorities. Right now we're looking at potential capital murder charges for this individual. I'm not going to give you his name right now. He's a 21-year-old white male out of Allen, Texas. Ja, her hører vi altså politichefen sige, at det ligner en hadforbrydelse. Vi ved også, at statsanklageren, altså anklagemyndigheden i Texas, siger, at de vil gå efter at få dødsstraf til den anholdte, og de kalder det også terror, domestic terror. Og Kasper Mann, du beskæftiger dig med subkultur på nettet, du er vært på podcasten Velkommen til Internet, du har læst det her fire sider lange manifest, som altså angiveligt er blevet skrevet af gerningsmanden her. Hvad er det ellers for, altså for et billede eller indtryk, man får den her person bag manifestet? Hvilken indtryk får du af ham, når du læser det? Jamen, altså, på en eller anden måde, så synes jeg ikke, der er så meget nyt i det, fordi at nu har jeg skimmet nogle af de andre manifester, der er kommet ud på sådan nogle hjemmesider, som den her, han lagde sit manifest op på. Og det er lidt den samme smøre som altid. Det er en forvirret ung mand, som er rigtig vred. Og han mener, at hans land er ved at falde fra hinanden, og derfor så ser han sig som en helt, der ligesom kæmper for sit fædreland, altså fordi det er et land, der har glemt, hvad det stod for. Det er lidt det samme, som ham i Christchurch skrev om, det er lidt det samme, som ham i Californien også efterfølgende skrev om. Han ser lidt verden som et sted, hvor han ikke kan komme ud med sine holdninger. Fordi hver gang han går ud med sine argumenter og holdninger om til race og hvad det der med raceterritorierne og sådan noget, så kan han ikke debattere med folk, fordi folk de har jo irriterende mange modargumenter til sådan nogle vilde ting, han siger. Så den eneste måde for sådan en ung fyr at få ordlyd på, mener de, det er at gå ud og skyde løs omkring sig. Fordi så bliver han jo lige pludselig helgenkåret inde på de her hjemmesider, hvor han har postet sit manifest. Fordi at, og de er også allerede i gang med at hylde ham derinde. Så det er en måde på ham at få et budskab igennem. Fordi at desværre så fungerer internettet jo også sådan, at så er der straks en masse memes og ting og sager i gang, hvor at så bliver hans ansigt cirkuleret rundt, og så skriver folk nådesløse, meget sort humoristiske tekster til og sådan noget. Ikke? Så på den måde er det jo desværre lykkedes for ham i virkeligheden at komme frem med det. Vi sidder jo også og snakker om hans manifest, ikke? Ja. Nå, forfærdeligt. Jamen, Kasper Mann, tak fordi du var med. Ja. Det var så lidt. Som altså beskæftiger sig med subkultur på nettet i podcasten Velkommen til Internettet. Og det her manifest, det blev altså uploadet på en hjemmeside, der hedder 8chan.com, som er en kontroversiel hjemmeside, fordi at andre tidligere gerningsmænd bag masseskyderier med racistiske motiver har været aktive der på den hjemmeside og lagt manifester ud. Bare lige for at få nogle af formuleringerne på plads fra det her manifest, altså det fylder fire sider, og personen bag indleder det simpelthen med, at han støtter gerningsmanden bag masseskyderiet i Christchurch i New Zealand. Og hvis man ikke lige kan huske, hvad der skete der, ja, så var det jo 51 mennesker, der blev dræbt i angreb i flere moskéer. Altså det gik specifikt efter muslimer, det der angreb. Han skriver, at latinamerikanere vil tage kontrollen med styringen i mit elskede Texas og ændre politikken, så den passer til deres behov. Han skriver også, jeg kan ikke længere bære skammen af passivitet, velvidende, at vores grundlægger har givet mig de rettigheder, der er nødvendige for at redde vores land fra ødelæggelse. Ja, netop de rettigheder, netop til at bære våben, blev også diskuteret heftigt af politikere i USA lige nu. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Ja, jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Her på redaktionen, der har vi jo de sidste uger fokuseret på, hvor mange problemer der har været med kvaliteten af tolkningen hos blandt andet politiet, dommervagten og i Københavns Lufthavn, efter at firmaet Easy Translate overtog alle tolkeydelser under både Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet den 1. april i år. Og det handler jo om firmaets evne til at levere tolke, overholde aftaler, og så også et ret dramatisk fald i tolkenes kvalitet. Godmorgen, Sara Meyer, journalist her på 24/7. Det er dig sammen med en kollega, der har lavet de her historier. Vi har på baggrund af historierne spurgt Easy Translate, om de vil stille op til et interview. Så egentlig vil jeg gerne have budt velkommen til dem, men jeg må altså nøjes med dig, fordi jeg ikke ønskede at stille op, og det er jeg også glad for. Hvad er meldingen fra Easy Translate? Altså, vi har jo under hele det her arbejde korresponderet med dem, om de vil stille op til interview og forholde sig til kritikken, og det har hele tiden lyttet fra Easy Translate, at de vil stille op lige så snart Rigspolitiet stillet op. Og det gjorde Rigspolitiet jo i fredags. Det gjorde de nemlig i fredags til et ret langt interview. Og det havde vi skrevet til Frederik, som Frederik Riskær Pedersen, som ejer Easy Translate, at nu stillede de op, og nu forventede vi jo selvfølgelig også, at de ville stille op. Og meldingen var simpelthen bare, at nu kan jeg lige læse den op, mailen her. Vi har desværre ikke mulighed for at medvirke. De bedste hilsner, Frederik er Pedersen, co-founder Easy Translate. Så det blev et nej. Okay. Indtil videre. Frederik Riskær Pedersen, ja, han er altså co-founder. Okay, vil du lige ridse historien kort op, hvis vi starter med politiet? Hvilke problemer har der været der? Jamen, altså man kan sige, der har været de problemer, at der er tre, det er i hvert fald det, vi har fået aktindsigt i. Der er tre specialenheder. Der er tale om specialenheden 1, så er der tale om specialenheden Øst, og der er tale om efterretningsenheden, som alle sammen har samlet deres klager og dokumenteret det. Og der har vi så søgt aktindsigt og har fået i alt 70 klager, som også er sendt videre til Rigspolitiet. Og det, som man skal holde øje med, det er, at på to af de her, det er sådan en slags rapport, to af rapporterne, der står der direkte, at det har haft en direkte konsekvens, både i forhold til retssikkerheden og politifagligheden, men også en direkte afledt effekt med potentielt længere sagsbehandlingstider. Det vil sige, at det her med, at tolkningen er så dårlig i politiet, gør, at det påvirker simpelthen politiets arbejde. Og vi kan jo lige komme med et konkret eksempel. Politibetjente i Københavns Lufthavn, de melder nemlig også om problemer. Tillidsmand Mogens Knudsen, der allerede den 5. april sendte en advarsel til ledelsen om, at den var gal med den nye tolkeordning. Han sagde sådan her til os. Det kan være et problem for din og min retssikkerhed, at vi ikke kan gøre det, vi endelig er blevet bedt om, men sådan er det jo, hvis man får stillet et dårligere stykke værktøj til rådighed end det, man havde tidligere, så bliver resultatet også derefter. Du siger også, at altså, I har været til at droppe afhøringer. Hvad kan det være afhøringer i forbindelse med? Jamen, det kan være afhøringer i forbindelse med tyverier eller overstates, hvor man simpelthen ikke kan få noget ud af den pågældende, fordi vi simpelthen ikke kan tale sammen, så bliver man jo nødt til at lade den pågældende gå igen, hvis man tilfældigvis taler et sprog, hvor man ikke kan skaffe en tolk. Har du også kendskab til, at man ikke har kunnet forkøre en indrejseforbud, hvor der burde have været et Schengen-forbud og et indrejseforbud til Danmark, som ikke er blevet effektueret? Ja, det sker, som jeg siger, næsten ugentligt, at vi har sådan nogle sager, hvor de ikke kan få forkyndt indrejseforbuddet. Det er da ubehageligt, men altså, vi kan ikke frelse verden, og hvis det værktøj at Rigspolitiet mener, at vi skal arbejde med, så gør vi det så godt, som vi kan på den måde, og så, ja, så må man så lukke øjnene lidt for tingene en gang imellem. Ja, her bliver det meget konkret. Altså, der bliver hapset en tyv i lufthavnen. Der er ikke nogen tolk, der dukker op, selvom man prøver at få fat i en. Ja, så må man bare lade personen gå. Et andet eksempel, ret vildt, det er med et indrejseforbud. Hvis det ikke bliver forkyndet, altså hvis det ikke bliver læst højt på det sprog, vedkommende taler, jamen så gælder det ikke. Det skal man sige, det siger jo sig selv, ikke? Altså hvis du selv står i en lufthavn, og du får at vide, at du ikke må komme ind, men du ikke taler sproget, hvordan skal du så, altså hvordan skal du vide, at det er det, det handler om? Altså det her, det er jo virkelig, det er en politibetjent, som ikke kan gøre sit arbejde ordentligt, og som stiller frem og siger det, hvilket egentlig er voldsomt i sig selv. Ja, fordi jeg kan huske i foråret, der havde vi besøg, jeg havde besøg her i studiet af en tolk, og hun ville ikke tolke for Easy Translate, både på grund af faglighed, men også på grund af, at lønnen var lavere. Og så har hun så alligevel sat sig ned i dommervagten, tror jeg det var. Er det ikke rigtigt i København? Jo. Og så har hun bare lyttet, altså, hun sidder der mange gange og lyttet til de her tolke for Easy Translate, og hun kom med en masse eksempler på fejltolkninger. Og det var jo hendes bud, altså hun var jo en part, fordi hun var tolk og var imod Easy Translate. Så det nye er jo ligesom, at det her det kommer fra politiet. Og nu har vi så talt om eksempler i Københavns politi, men der er også problemer hos Nordsjællands politi. Ja, det er faktisk mere specifikt i Nordsjællands politis udlændingscenter, hvor vi har fået i alt 89 alvorlige klager. Det er altså klager over tolke, som ikke møder op. Det er tolke, hvor altså det står dokumenteret, at de kan ikke tolke, og de kan heller ikke få bestilt tolkene. Der er problemer med det her program, som Easy Translate tilbyder. Når de ringer til dem, så tager det altså 20 minutter i ventetid for at komme videre, og så bliver de stillet videre til den næste. Der er massive problemer, specielt i Nordsjællands politi. Og det er klart, at vi vil jo gerne have spurgt Easy Translate, altså om de mener, at kvaliteten af deres tolke simpelthen kan være med til at påvirke politiets arbejde og i sidste ende true Danmarks sikkerhed. Ja. Det næste sted, hvor der viser, at der har været problemer, det er i Flygtningenævnet. Mm. Hvad har det været for nogle problemer? Altså, der er et, og nu kommer jeg lige til at læse op igen, men der er simpelthen et referat fra et koordineringsudvalgsmøde, som det hedder, i Flygtningenævnet, der er den 13. juni, og det er helt offentligt tilgængeligt, det her, hvor nævnets sekretariatchef Stig Torp Henriksen, han er citeret for følgende: Easy Translate foretager ændringer i bestillingerne med kort varsel, således at det ofte er andre tolke, der møder op, end de, der er bestilt af Flygtningenævnet. Næstformændene oplever kvaliteten af tolkningen som dårligere end tidligere. Mange af tolkene er ikke klar over deres rolle i Flygtningenævnet, og den praktiske afvikling af nævnsmøde, ligesom en del tolke ikke kender til begreber, der anvendes i Flygtningenævnet. Og man kan sige, det der er med Flygtningenævnet, det er dem, der Flygtningenævnet behandler de asylsager, som ligesom når dertil. Og der sidder altså folk, som ikke forstår dansk, og som ikke forstår, ofte ikke forstår engelsk, men skal have det på deres modersmål. Og hvis der så sidder nogle tolke, som vi jo kan høre her, som ikke ved, hvad det er, de skal. De ved ikke, hvad det er, de skal sige. De ved ikke, hvad det er for nogle begreber, der er vigtige. De kan ikke oversætte loven. Altså, det er ret dårlig retssikkerhed for dem. Og jeg vil bare lige anbefale, inde på 24/7's hjemmeside, der er der forskellige artikler om det her. Der kan man altså få nogle eksempler på dårlige oversættelser. Det har jo næsten sådan en humoristisk karakter, ikke? Kan du lige komme med et eksempel på noget, der blev oversat dårligt? Ja, altså der, på et tidspunkt skulle der oversættes et domskrift, hvor der var en, der var tiltalt for at have smuglet skunk ind, og det bliver så oversat til stinkdyr. Okay. Så personen har så smuglet et stinkdyr ind i Danmark. Vi har også et eksempel, hvor at der er en tolk, der skulle tolke i engelsk, som tager en dansk-engelsk ordbog med ind i dommervagten. Altså, det er sådan, mange af eksemplerne er nede på sådan niveauer, hvor man tænker, det kan næsten ikke passe. Det er lidt for easy. Ja. Men prøv at høre, så var der jo også i fredags en historie om Anna-Lena Blomros, svensker, som jo fik tilbudt et tolkningsopgave. Altså, hun fik tilbudt en opgave af Easy Translate. Og det er jo bare et ret godt eksempel på, hvor lidt kontrol der måske er, fordi at de havde ikke set hendes ID. Havde de heller ikke, altså hun har også fortalt dem på, at jeg har ikke tolket før, og hun har kun gennemgået sådan en skriftlig test på nettet. Det er det, der er det vigtige lige ved hende, det er, at Easy Translate har ligesom sådan et uddannelsesprogram, og du må ikke ifølge deres regler komme ud og tolke, før du har været til de skriftlige og de mundtlige test, og du er blevet godkendt. Her er der så bare tale om, at de sender en ud, som kun er nået til de skriftlige test, selvom hun faktisk har prøvet selv at sådan opsøge de her videre test, fordi hun jo gerne vil lære det der med at tolke og få jobbet. Men vi kan selvfølgelig prøve at høre, hvad hun siger her. Så går det et par dage, så kontakter de mig via mail, og spurgte dem, om jeg var interesseret af et job. For det skulle blive en svensk tolk. Har du nogensinde tolket før? Har du nogen tolkeerfaring? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg var faktisk meget forbavset, og synes, det var virkelig useriøst. Ikke? De vidste jo ikke noget om. De har ikke engang set min ID-handlinger. De ved ikke, hvem jeg er. Så Maja, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man bliver sikkerhedsgodkendt og viser ID? Altså, man skal lige skelne imellem det med at blive sikkerhedsgodkendt og godkendt. Hvis du er godkendt tolk, så betyder det, at du er blevet godkendt af firmaet til at levere en tolkeydelse. Det er den faglige idé. Ja, og de ligesom ved, hvem du er, og du har en kontrakt. Ved du, hvad skunk betyder? Præcis. Ja. Der. Og så er der det med sikkerhed. Det er jo noget helt andet. Ja, hvis du er sikkerhedsgodkendt, så har PET sig god for, at du må behandle oplysninger, som er hemmelige og personfølsomme oplysninger osv. Og det er noget af det med det at være sikkerhedsgodkendt, som vi sidder og kigger på lige nu, fordi det er en lille smule svært at få oplyst fra både Rigspolitiet, som jo er kontraktholder på det her, og fra PET, altså politiets efterretningstjeneste, med hvor mange skal der være sikkerhedsgodkendt i forhold til rammeaftalen? Hvor vigtigt er det at være sikkerhedsgodkendt? Og ja, det er jo så en af, nu afslører jeg lidt af det, men det er noget, det vi i hvert fald sidder og arbejder på nu. Her til sidst, Frank har skrevet ind på 42 600 427. Han vil gerne vide, hvad står der i kontrakten angående bøder og erstatningskrav ved udblivelse og fejltolkning. Og med kontrakten mener han jo, at man simpelthen har tegnet en flereårig kontrakt med Easy Translate, det vil sige, at man skal bruge tolke fra det firma i Justitsministeriet og Udlænding- og Integrationsministeriet. Så hvad står den her kontrakt? Altså, man har jo lavet det, der hedder en rammeaftale. Og det er den rammeaftale, som ligesom danner rammen for, hvad de skal levere. Sådan som vi indtil videre har fundet ud af, så skulle Easy Translate have leveret til UG 1. april 2019, da de overtager jobbet som tolke for staten på den her måde. Lige nu, altså det har været en meget lang proces det her, vi har cirka læst 10.000 dokumenter, så vi er ikke nået ned i det endnu, men har sendt det videre til en professor, som hjælper os med at kigge rammeaftalen og udbudsmaterialet igennem. Så jeg må være svarskyldig. Tak så meget, journalist her på kanalen. Bilal, han skriver ind: hvor bliver politikerne af her, når er de har travlt med at kritisere ramadansange? Kom nu ind i kampen og få styr på det udbudsvanvid. Og der vil jeg bare lige sige, Bilal, at Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, han har, jeg ved ikke om han er en af dem, der har kritiseret ramadansangen, men ham skal jeg tale med om en times tid, fordi han vil faktisk hive ministeren i samråd om denne her sag. Så hvad han siger og hvor han vil placere ansvaret, det kan du altså høre lidt senere. Må jeg også lige tease for noget andet, inden vi får et nyhedsoverblik? Det er jo denne her gule og orange babyballon, Trump Baby, som man jo har set måske på pressefotos fra demonstrationer i London, når Donald Trump har været på besøg. Ja, den kommer nok til København, når Trump også lander i Danmark den 2. september. Og manden, der er ved at få ballonen til Danmark, han kommer i studiet efter et nyhedsoverblik. Klokken er 2:00. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Et politisk flertal mener, at de tobakskuponer, som blandt andet bliver udleveret på færgeruter mellem Danmark og Sverige, bør afskaffes. Flertallet består ifølge DR af Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet. Tobakskuponer, som giver mulighed for at købe en pakke tolfri cigaretter, bliver automatisk udleveret til alle passagerer, og partierne mener, at rederierne med ordningen opfordrer til rygning. Venstres sundhedsordfører vil tage sagen op med sundhedsminister Magnus Heunicke. Ministeren må give klare svar på, hvordan regeringen vil sikre, at børn og unge ikke opfordres til at købe tobak, siger Jane Heitmann til DR. Tobakskuponer anvendes også af rederiet Forsee på ruten Helsingør-Helsingborg og på Scanlines ruter til Tyskland. Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup kalder nu justitsminister Nick Hækkerup i samråd. Det sker efter Radio 24/7's afsløringer af, hvordan tolkefirmaet Easy Translate har skabt kaos hos blandt andet Københavns Politi, Flygtningenævnet og Dommervagten. Peter Skaarup mener ikke, at Easy Translate kan magte opgaven. Det er så essentielt, at vores justitsmyndigheder og vores udlændingemyndigheder kan fungere optimalt og smidigt, at det her må forklares og gennemgås, og vi må have nogle oplysninger fra justitsministeren om, hvad man har tænkt sig at gøre. Det er ikke holdbart med den nuværende situation, det er helt klart. Tolkefirmaet Easy Translate overtog alle tolkeopgaver fra Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet 1. april, efter de havde vundet udbuddet på en 2-årig kontrakt til 520 millioner kroner. Den formodede gerningsmand bag masseskyderiet i El Paso, USA, er sigtet for drab, som kan føre til dødsstraf. Det oplyser en talsmand for politiet, skriver AFP. Den sigtede er en 21-årig hvid mand fra byen Allen i Texas. 20 mistede livet, og 26 blev såret, da en bevæbnet mand lørdag gik ind i et Walmart-supermarked og skød omkring sig. Kort efter overgav den 21-årige sig til politiet. Myndighederne er fortsat ved at efterforske, om der er tale om en hadforbrydelse. Den formodede gerningsmand lagde angiveligt en racistisk og indvandringsfjendsk tekst op på internettet kort inden skyderiet. I aftes udtalte præsident Trump, at had har ingen plads i vores land. Hate has no place in our country. We have to get it stopped. This has been going on for years. Det sagde Trump efter endnu et masseskyderi i Dayton, Ohio, hvor 9 blev dræbt natten til søndag. Og en kort vejrudsigt. Først mest tørt og lidt sol, ellers ret skyet, og i løbet af dagen kommer der regn i Jylland, senere også på Fyn. Mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Om lidt skal vi tale om den amerikanske rapper A$AP Rocky. Vores reporter dækkede denne her retssag i Stockholm. Han tager sig hjem fra Stockholm i sidste uge, og så i lufthavn helt tilfældigt, så møder han en af hovedpersonerne, nemlig den 19-årige afghaner, som A$AP Rocky jo er sigtet for at have overfaldet. Og reporter Søren Bak, han kommer her ind i studiet og fortæller, hvad den 19-årige sagde til ham. Men nu skal det altså først handle om den gule og orange babyballon, Trump Baby, som måske kommer til Danmark, når Trump han lander den 2. september. Og grunden til, at jeg kun siger måske, det er fordi, at der skal lige nogle tilladelser og nogle penge til osv. Og jeg kan sige godmorgen til dig, Morten Skovgaard. Godmorgen. Du står bag Facebook-eventet Bring Trump Baby. No, bring Trump baby to Denmark. Ja. Jeg kommer til at læse det op på dansk. Nå, prøv lige at starte med at beskrive, hvordan ballonen ser ud. Det er jo radio. Jamen, ballonen er 6 meter høj og fyldt med massevis af helium, så den kan flyve ret højt, hvis det skal være. Og den forestiller jo den amerikanske præsident som en baby, iført blæ, komplet med sådan en lille klips ud i siden, og en mobiltelefon i hånden. Så den er jo et ret skarpt symbol på, hvad mange folk mener om ham og hans adfærd. Jamen, hvad er den et symbol på? Jamen, den er et symbol på, at hvis jeg skal tale på vegne af dem, der har lavet den, så siger de jo, at det er, at de er rædselsslagne over, at der sidder et stort barn i Det Hvide Hus. På hans adfærd på Twitter, på hans adfærd ved store statsmøder, og på hans adfærd i medierne generelt. Man er bare stærkt utilfredse med, at man har en mand, som leder af den i hvert fald tidligere frie verden. Det er den sådan set et stykke hen ad vejen stadigvæk, men at man har en mand i det embede der, som i den grad besudler det. Men, og det minder jo altså, også lidt om sådan noget skolegårdsretorik, ikke? Altså, du er en baby. Det er jo ret unuanceret og usagligt. Det er virkelig unuanceret og usagligt, når du bare kigger på det enkelte udtryk. Og jeg har også fuld forståelse for mange af dem, der finder det enormt barnligt og destruktivt, og synes, at vi bare jeg skal finde noget bedre at bruge min tid på, osv. Jeg forstår godt uenigheden, fordi det er jo et stærkt symbol, som er væk rigtig mange følelser. Og det kan man jo også se på al den mediedækning, der har været der allerede i weekenden. Der er rigtig mange, der synes, det er fantastisk, at der kommer et symbol og et banner, man ligesom kan forene sig under, når man vil kritisere Trump. Men der er også rigtig mange, der har henvendt sig og udtrykt kritik sådan i mere eller mindre skarpvinklet. Af at vi gør det her, fordi vi skal jo bevare relationen til USA, og vi skal være flinke, og det er en præsident, der kommer på besøg. Men der må jeg bare sige, at det, der er interessant ved Det Hvide Hus generelt, det er jo, at de har jo selv valgt medierne som deres kampplads. De har valgt at dominere tv-medier, de har valgt at dominere sociale medier, og de er ikke bange for at manipulere og fake og frame alt, hvad der dukker op derude. Det har vi set ved rigtig mange demonstrationer tidligere, at man simpelthen har været i stand til at få demonstrationer mod Trump til at virke som demonstrationer for ham, der hylder ham. Og det er noget sværere for dem med en stor gul helium og pustet fuckfinger, om man vil kalde den det, som hænger her. Og det er en del af pointen ved det, at lave en demonstration, der helt utvetydigt ikke er for præsidenten. Og hvorfor synes du, Trump er en baby? Jamen det har jeg jo i realiteten syntes lige siden han startede på sin præsidentvalgkampagne. Hans optræden i debatterne og hans jævnlige nedsmeltninger på Twitter og hele tanken om, at et narcissistisk og på mange måder rædselsfuldt, synes jeg, at mennesker som ham skulle træde ind i det embede, det var utænkeligt for mig. Jeg befandt mig selv i USA på valgaften, hvor jeg var til en valgfest sammen med nogle venner over i Los Angeles. Og folk, vi kender alle sammen historien, folk startede og var enormt optimistiske over det hele, og til sidst endte det jo med, at folk sad og græd. Jeg var i byen i Los Angeles den aften, og folk gik jo simpelthen og græd i gaderne. Så, det er jo også nødvendigt for mig at understrege, jeg holder jo enormt meget af USA og det amerikanske folk, og jeg, altså de amerikanske, det Hvide Hus har jo længe været den politiske institution i den vestlige verden, der på mange måder har været noget af det allerstørste, ikke? Så det er jo smerteligt at se, at den forfalder på den måde, den gør nu. Det er en britisk vennegruppe, der fik ideen til ballonen sidste år, da Trump besøgte London, og det var så i protest mod præsidentens politik og opførsel. Og siden da, så har den altså fulgt ham, når han har taget på statsbesøg. Den har blandt andet været i Paris og Argentina. Hvad vil være drømmescenariet, hvis det lykkes dig at få tilladelse og samle penge ind og få den her ballon til Danmark? Hvad er så drømmescenariet? Altså drømmescenariet er jo selvfølgelig, at utrolig mange folk bakker op om den først og fremmest, fordi der er to ting i det. Det handler både om at vise Trump, at man er utilfreds med ham, men jeg er jo også realistisk nok til at vide, at altså, chancen for, at han reelt kommer til at se den, måske er relativt lille, fordi der vil jo være politiafspæringer, og det er jo myndighederne, der anviser, hvad vi må og ikke må. Men det giver rigtig, rigtig mange folk, der af forskellige årsager har brug for at forene sig mod Trump. Det kan være hele LGBTQI+-segmentet, det kan være alle minoritetsetniske danskere og alle mulige andre. Det, der er min forhåbning, det er, at folk samler sig bag den i en positiv ånd og bruger den som en kanal til at få til at komme med deres udtryk og vise, at de er utilfredse med præsidenten. Trump, han kommenterede jo faktisk den her ballonshistorie i London. Han sagde, når de sætter luftskibe op for at få mig til at føle mig uvelkommen, er der vel ingen grund til, at jeg kommer til London. Det sagde han dengang til mediet The Sun. Og dengang var babyballonen godkendt af Londons borgmester, Sadiq Khan, som blev mødt med kritik over den beslutning, også fra Trump selv. Men altså er, for at bruge et plat billedsprog, er luften ikke siddet ud af ballonen nu? Altså nu har han set den. Altså hvad håber du, at, og nu må du ikke sige sådan det der med opbakning, men hvad håber du, at du kan opnå i forhold til Trump? Altså hvad vil være drømmescenariet? Hvilken drømmereaktion kunne han give på den her luftballon? Drømmereaktionen ville jo nok være, at han på Twitter eller andre steder, hvor han også måtte ytre sig, ville give udtryk for sin irritation over, at ballonen forfølger ham. Fordi det er jo et etableret brand, og ballonen har jo ligesom fået sin egen fortælling. Det er også en af grundene til, at vi kobler os på den, fordi det er jo meget, meget sværere at opbygge noget helt nyt, få en helt ny idé og køre med hele logistikken og produktionen af ting på blot den måned, der er til rådighed. Og jo mere jeg læste om ballonen, jo mere kunne jeg bare se, at de havde fat i noget af det rigtige. Noget af den ballon kan, det er jo at erobre sendefladen. Og vi ved jo, at Trump, han bliver jo nærmest helt manisk irriteret over ting, der tager opmærksomhed fra ham. Så det, den skal gøre, det er jo at stjæle opmærksomhed fra ham. Så det vildeste, I kunne opnå, det var, at han blev irriteret? Det er én ting, men det er jo ikke kun det handler om, bare lige for at få det med, at det også handler okay, om... Okay, hvad kunne være det vildeste at opnå? Det vildeste at opnå vil jo dels være, at han begyndte at... Det vildeste, vi ville opnå, det kunne være, at han ville have fat i os. Lad os sige, at Det Hvide Hus gerne vil have en samtale med os, for at høre, hvad er det, I vil med det her? Det kunne sgu være vildt, hvis det skete. Ikke at jeg tror det, men hvis det rent faktisk kunne give anledning til en reel dialog, og det er jo også, man kan sige... Det og hvad ville du så sige til ham i den dialog? Det ville blive en flere timer lang samtale, hvis jeg fik lov. Men jeg vil på rigtig, rigtig mange folks vegne udtrykke, hvor utilfredse vi er med hans ageren, og der er simpelthen så mange lag i det, at det ikke ville kunne klares på en blot 5 minutter samtale. Og du vil i dag søge tilladelse hos politiet til at anvende... ballongen, hvor mange penge skal du have samlet ind? Vi har søgt tilladelse i går allerede, faktisk. Nå, okay. Beløbet, der skal samles ind, er stadig uklart. Jeg vender stadig på besked fra folkene bag, men indsamlingen bliver ikke noget problem. Jeg har flere erhvervsledere, der allerede har henvendt sig og sagt, at de er klar til at betale det hele, hvis det skal være. Nå, hvad er det for nogle erhvervsledere? Det vil jeg ikke sige. Hvorfor ikke? Men i stedet for crowdfunding, det er respekt for dem. Jeg har ikke talt med dem først, om de vil være offentlige med det endnu. Okay, hvis du kunne vælge, altså hvis du har mere tid og ressourcer, gad du så godt have fundet på noget, der var lidt mere originalt, og måske endda havde et budskab, der kunne påvirke hans politik frem for bare sådan at kalde ham en baby, hvilket jo også er lidt plat, ikke? Jo, det kan man sige, og hvis jeg havde fået en bedre idé, så havde det været fantastisk, men jeg sad i en bil med min mobiltelefon på vej til en musikfestival i Tyskland og tænkte, hvad kan man gøre, og vi har en måned, og jeg ved jo godt, at det her med at søge polititilladelser til demonstrationer, det tager 4 uger i behandlingstid, så det skulle jo simpelthen bare gå stærkt. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have fundet på noget bedre selv. Det er også derfor, man nogle gange bare skal erkende, hey, der er nogen, der har en super fed idé her, og jeg er godt klar over, at den er kontroversiel, og jeg er godt klar over, at der er mange folk, der vil være vrede over den, og de folk skal man jo bare være klar til at diskutere med og forklare, ja, jeg forstår godt, at I er utilfreds med den, og det er jo det, som aktivisme kan og skal. Det skal skabe debat og engagere folk. Morten Skovgaard, mange tak, at du kom. Og det er altså den 2. september, at Donald Trump han kommer her til landet. Vi kan lige få endnu en reaktion på Trumps besøg. Her er det Karsten Hønge, politisk ordfører for SF. Han vil også demonstrere mod Trump. Jeg står i forreste række ved de demonstrationer, der skal afholdes imod ham, og jeg vil gerne være med til at organisere den. Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale. Han siger, at klimaet er nummer et, fordi USA er stukket helt af på det punkt under Trumps administration. De er gået fra Paris-aftalen. Han har stoppet reduktionen i USA's egne udledninger, og vi skal overbevise ham om, at det faktisk er en god forretning at gå klimaets vej. Vi kan også lige tage Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, hans reaktion. Regeringen skal presse Donald Trump for at få USA med i Paris-aftalen, eller i det mindste få ham til at anerkende, at der skal gøres noget massivt fra USA's side. Der er allerede mange lytter, der har en mening om babyballonen. I kan bare fortsætte med at skrive ind på 42 600 427. Der er en, der synes, det er en latterlig idé. Og der er en, der har lavet en Obama-baby, det er Rasmus. Og så er der en, der bare synes, at Trump skal have 4 år mere. Du lytter til Radio 24/7. Den amerikanske rapper A$AP Rocky, der har siddet varetægtsfængslet i næsten en måned i Stockholm, han er blevet løsladt og er så med det samme taget hjem til USA. Og retssagen mod den amerikanske rapper fandt jo sted i sidste uge, hvor han med 2 af sine venner var tiltalt for at have overfaldet en 19-årig mand og for at have slået ham med en glasflaske. Retssagen mod rapperen har skabt opsigt i hele verden. Hvis man i løbet af sin ferie har forsøgt ikke at følge med i nyhederne, så har den her nok alligevel ramt en. Særligt efter, at Donald Trump kritiserede Sveriges statsminister Stefan Löfven for ikke at ville løslade A$AP Rocky. Søren Bach, godmorgen. Godmorgen. Du har været vores reporter i Stockholm, og du har fulgt sagen hele ugen. Hvad skete der i retten i Stockholm i fredags? Jamen, det der skete i fredags, det var, at altså, som du siger, så blev A$AP Rocky og de 2 andre tiltalt løsladt. Og man skal lige understrege, at der er altså ikke tale om en frikendelse. Der er altså bare tale om, at retten ikke har fundet, at der var grundlag for at opretholde en varetægtsfængsling af A$AP Rocky og de 2 andre tiltalte. Så det, man ligesom kan sige, det er, at det kan tyde på en frikendelse, eller det kan tyde på, at den eventuelle straf, den er kortere end den, der allerede er afsonet. Altså, han har jo siddet i det her varetægtsfængsel i omkring godt og vel en måned, før han blev fremstillet for retten allerede. Så man kan sige, han har jo allerede afsonet en del af det. Så det er vigtigt at understrege, at selvom at folk jo på Twitter og alle mulige andre steder, Donald Trump sågar også jo er helt oppe og ringe over, at han er blevet løsladt, så er han altså ikke frikendt endnu. Der falder dom den 14. august først. Præcis. Ja. Hvad så hvis han får samfundstjeneste? Skal han så til Sverige og lave samfundstjeneste? Men det var meget sjovt. Det sagde han jo i hvert fald i retten, at han ville. Der blev det jo diskuteret, hvad for en straf han skulle have, hvor hans forsvarsadvokat Slobodan Jovicic foreslår samfundstjeneste som en straf for ham, hvor at A$AP Rocky så svarer, at det er han sådan set klar på, og han er til rådighed for retten, og at han kan komme i weekenderne og lave samfundstjeneste. Jeg ved så ikke, om han skal samle cigaretskodder eller hvad, der lige skal ske, men det var han i hvert fald ikke afvisende over for overhovedet. Kan han også risikere at få erstatning, fordi han har siddet en hel måned og måske får en lavere dom? Ja, det kan han i princippet godt jo. Fordi han har jo allerede afsonet en stor del af sin straf, så det kan han jo egentlig godt. Det han så sagde i retten, fordi det påpegede han egentlig helt utvetydigt i retten, dengang han gav sin forklaring. Og der siger han, at det er ikke fordi, han vil ikke have nogen penge. Altså han har jo skulle aflyse flere koncerter på grund af den her fængsling. Der siger han simpelthen bare, at han vil ikke have nogen penge. Han vil ikke have noget som helst. Han vil bare have renset sit navn. Det er det, han vil. En, der jo i hvert fald er glad for, at han er hjemme i USA igen, det er hans mor, Renee Black, som du fangede kort efter, at han blev løsladt. Det synes jeg er rigtig positivt. Mr. Schlake, what are your thoughts right now? I'm just so happy right now. God is great. God is great. How has this trial been for you? Excuse me, sir. How are you feeling right now? God is good. God is very, very good. You see his work. Jeg har lige et enkelt spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, han sidder varetægtsfængslet en hel måned, når det er sådan en forholdsvis lille ting, han er sigtet for? Er det fordi, han er fra udlandet? Jamen, altså, det er et godt spørgsmål, og man kan sige, at han har jo siddet varetægtsfængslet så lang tid, fordi det her er en enormt omfattende sag. Altså, nu ved jeg godt, at det bare er en relativt simpel domsag i virkeligheden, men anklageskriftet er jo kæmpestort, og alt det bevismateriale, der indgår, jeg tror, det er på 550 sider, og det har også været enormt beskrevet i mange medier, svenske medier især, altså, hvor meget man har gjort ud af den her sag, og derfor har det også taget 3 uger at finde bevismateriale, og det er jo derfor, han ligesom har skulle sidde varetægtsfængslet i så lang tid. Det er jo egentlig det enkle svar, at det er, det er simpelthen taget så lang tid at finde alle beviserne. Man vil ikke risikere at rejse ud af landet. Præcis. Nå, men da du så er på vej hjem lørdag fra Stockholm, så møder du en af hovedpersonerne helt tilfældigt i lufthavnen. Og hvem er det, du møder? Jamen, jeg møder jo simpelthen det her, han er jo sikkert et offer, men i hvert fald ham, som påstår, at han er blevet overfaldet af A$AP Rocky og hans to venner. Den her 19-årige mand, som er vidne mod A$AP Rocky osv. Jeg møder ham simpelthen i Arlanda Lufthavn i Stockholm, helt tilfældigt, da jeg er på vej hjem fra Stockholm og skal til at gå igennem securityen. Lige så kan jeg se den her mand her, som jeg har siddet og kigget på i retten den sidste uge, jeg spørger ham så, for jeg genkender ham selvfølgelig med det samme, spørger ham, hvor han er på vej hen, hvor han bare svarer, just far away, bare langt væk. Han er født i Afghanistan, ikke? Han er flygtning fra Afghanistan og kom til Sverige som 15-årig, eller i 2015, eller også som 15-årig, tror jeg, som udledes af et flygtningebarn. Og det, der også lige er værd at nævne her, det er, at han i forbindelse med retssagen, der nævner han, at han kort forinden, overfald her, har han købt flybilletter til Iran, siger han, fordi at han gerne vil til Iran at bo. Og det havde han egentlig tænkt sig, indtil alt det her, det ligesom sker, og der så opstår en retssag. Så vi ved jo ikke, om han har tænkt sig at tage til Iran, men det er da i hvert fald et kvalificeret bud, vil jeg sige, og vi ved jo i princippet heller ikke, om han er taget på ferie på Mallorca eller et eller andet. Det er nok ikke særlig sandsynligt. Det vi ved, det er, at han stod i Arlanda Lufthavn dagen efter A$AP Rocky var blevet løsladt med sin kuffert pakket og sagde, at han skulle rigtig langt væk. Og hvorfor? Altså, han har jo, hvad kan man sige, det er ikke ham, der er anklaget for noget. Nej, nu nåede jeg ikke at tale særlig meget med ham, så det ved jeg jo ikke, men jeg kunne da forestille mig, at hans retssikkerhed er blevet krænket, og at han er træt af Sverige. Og så kan man sige igen, han havde jo planer om at forlade Sverige allerede i forvejen, så jeg tænker da, at den her løsladelse i Rocky kan jo måske have været en ekstra motiverende faktor for ham for at forlade landet. Det kan det da i hvert fald være, tænker jeg. Og den her varetægtsfængsling af den amerikanske rapper er jo blevet til storpolitik, fordi at Trump, han blandede sig, og det gjorde han den 20. juli ved at ringe til den svenske statsminister Stefan Löfven. Trump bad den svenske statsminister om at få rapperen løsladt, og så svarede Löfven, at alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande. Og i et tweet beskyldte Trump Sverige for at have svigtet vores afroamerikanske befolkning. Og så her i weekenden, der kom det så frem, at USA har advaret Sverige i et brev. Hvad står der i det her brev? Jamen, altså det, der står i det her brev, det er, at, at de her, altså A$AP Rocky og de to, hans to venner, de andre tiltalte, de skal løslades fra deres varetægtsfængsling. Altså der står simpelthen, at altså, afsenderen af det er ham her, Robert C. O'Brien, som er ligesom er det Hvide Huses særligt udsendte i gidselsager. Den mand, der er vant til at forhandle gidsler i Syrien og Yemen og Nordkorea og alt muligt andet. Det er ham, der ligesom står som afsender, og der står helt konkret, at USA kræver omgående humanitær løsladelse fra det nuværende Kronoberg varetægtsfængsel. Og så kræver de også overvåget detention på et lokalt hotel i Stockholm, mens der ventes afgørelse i sagen. Og så står der også, at USA vil have sagen løst hurtigst muligt for at undgå potentielle negative konsekvenser i forholdet mellem USA og Sverige. Så det, der ligesom står, det er jo, at de gerne vil have de her tre tiltalte løsladt, og de ligesom skal ind på et hotel og være i stedet for i et fængsel. Og så står der ligesom, at hvis ikke den her sag har den blevet løst hurtigt nok, så vil det have konsekvenser for Sverige og USA's forhold. Og man må sige, at USA har jo presset rigtig meget på i forhold til den her retssag, og jeg ved ikke, om det er derfor, men retten gjorde rigtig meget for ligesom at få afgjort den her sag hurtigst muligt. Og det kan der selvfølgelig være mange forskellige grunde til. Altså, der er jo en kæmpe interesse for det, men samtidig så den sidste dag om fredagen, altså i fredags, der fortsatte retssagen jo indtil klokken 7:30 eller noget, og flere af advokaterne påpeger det også, at de har aldrig nogensinde procederet så sent. Så der var der i hvert fald en interesse i at få sagen afsluttet hurtigst muligt. Om det så er på grund af, at Donald Trump sad og åndede dem i nakken, det ved jeg ikke, men der var i hvert fald interesse for det. Og det her officielle brev, er det offentligt, eller er det Sverige, der har offentliggjort det? Nej, så vidt jeg lige husker, så er det CNN måske, i hvert fald amerikansk medie, som har, hvor det er blevet lækket, okay. Og som så har offentliggjort det. Hvad var Sveriges svar på det her brev? Sveriges svar var egentlig bare en gentagelse af, hvad de allerede har sagt. Og det er jo, at man ikke kan blande sig i retsvæsenet i Sverige, fordi at der er noget, der hedder magtens tredeling. Så det var egentlig det korte svar. Tak for det, Søren Bak. Det var slet. Og det er altså den 14. august, at der falder dom i sagen mod A$AP Rocky. For Qvortrup. Vores program beskæftiger sig med det, som alle journalister elsker at tale om, nemlig journalister. Og A for Andersen. Vi er jo dybest set medieverdens svar på tysk pyrometal med mange store sådan ildeffekter. Ikke? Tilsammen går de i flæsket på den danske presse. Vi bider dem så godt, vi nu kan lidt i haserne. Vi er to mennesker, der begge to brænder for medier og for journalistik. Vi er begge i et vist omfang uden for det gode selskab. Og A. Radio 24/7's nærgående mediemagasin. Mediebranchen er en af de mest magtfulde. Hver mandag kl. 13. Der er alt muligt grund til at lave et program, der kritisk går den branche efter i sømmene. Her på Radio 24/7. Ja, det er jo grundlæggende set det. Folketinget går nu ind i sagen om tolkefirmaet Easy Translate, som har skabt kaos efter, at firmaet overtog alle tolkeydelser under Justitsministeriet og Udlænding- og Integrationsministeriet 1. april i år. Og vi har her på redaktionen kunne fortælle, at tre specialenheder under Københavns Politi har sendt 70 klager. I klagerne står der blandt andet, at Easy Translates tiltræden har haft direkte konsekvens for både retssikkerhed og politifaglighed. Og i Nordsjællands Politis Udlændingecenter er der i alt 89 alvorlige klager over tolke, der ikke møder op, der ikke kan tolke, og at de kan bestille tolke. Karina Lorentzen, retsordfører for SF, er bekymret over myndighedernes problemer med Easy Translate. Tolkning er jo en rigtig vital opgave i det danske retssystem. Det er et fundament for retssikkerheden. Og jeg synes bare, at den her sag bliver vildere og vildere dag for dag. Og jeg synes, det er rigtig fint, at der nu er indkaldt til et samråd omkring det her, fordi det er også en ret stor opgave, som de har vundet her. Det er en opgave til 500 millioner, og de her ting, de skal selvfølgelig være i orden. Og det, der bekymrer mig rigtig meget, er jo, at Københavns Kommune ser ud til at have haft nogle lignende problemer og har opsagt kontrakten med dem efter blot 10 måneder. Og det gør mig jo rigtig, rigtig usikker på, om de kan levere varen her. Ja, og når du siger, at der er blevet indkaldt til samråd, så er det fordi, at DF kalder justitsminister Nick Hækkerup i samråd på baggrund af sagerne om EC Translate. Hvad mener du, der skal til for, at der kommer orden på den her sag? Jamen, jeg har jo selv sendt en række spørgsmål til justitsministeren. Nu har I jo afdækket en hel masse ting, men jeg synes jo, vi er nødt til at klarlægge, hvor stort omfanget af problemerne er. Men så skal EC Translate jo pålægges og få bragt de her forhold i orden, og det skal også være inden for en tidsfrist, mener jeg. Jeg mener faktisk, at justitsministeren skal sætte en tidsfrist for, hvornår det her det er, hvor længe vi kan leve med det her, og det er ikke særlig længe. De burde jo kunne have leveret opgaven fra starten af. Og måske viser den her sag også, hvor problematisk det kan være at udbyde så vital en opgave til et firma uden for politiet selv. Men det er jo en helt anden sag. Jeg ser i hvert fald frem til, at vi får en drøftelse omkring det her. Det her, det skal bare være i orden. Sådan sagde Karina Lorentzen, retsordfører for SF. Og om en halv times tid, der taler jeg med Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, der altså vil trække justitsminister Nick Hækkerup i samråd om sagen, hvad han ønsker at opnå med det, og om politikerne egentlig har et ansvar i denne her sag. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil stille til ham. Så skal vi også runde demonstrationerne i Hongkong, som altså foregår lige nu. Det er jo sådan lige omkring frokosttid i Hongkong, og demonstrationerne er i gang, og de har mange krav, de her demonstranter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Og vi kan lige starte denne her time med at læse et Facebook-opslag højt, skrevet af Lars Aslan Rasmussen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Han skrev det for cirka 10 timer siden, og der står sådan her. Hvor var I demonstranter alle de andre gange? Prik, prik, prik. Wow, næsten 17.000 danskere er klar til at demonstrere mod Trumps besøg her om få uger. Der er bestemt mange ting, man kan kritisere Trump for, især på miljøområdet og om mange andre sager. Men når jeg ser, hvor mange venstrefløjstyper, der er helt vilde for at demonstrere mod Trump, så vil jeg virkelig ønske, at den samme entusiasme gjorde sig gældende de gange, vi har stået ganske få mennesker og demonstreret mod Hizb ut-Tahrir, der modsat Trump vil slå vores jødiske medborgere ihjel og vil afskaffe vores demokrati og indføre diktatur. Udover vi altid er få til demonstrationerne mod Hizb ut-Tahrir, så er den yderste venstrefløj også altid fraværende. I ønske står alle held og lykke til demoen mod Trump, selvom hykleriet og prioriteringerne omkring, hvornår man skal demonstrere, skriger til himlen. Godmorgen, Lars Aslan Rasmussen. Godmorgen. Betyder det her, at du ikke skal demonstrere mod Trump? Ja, det skal jeg ikke. Men jeg tror, der er noget andet, jeg synes er vigtigt at demonstrere omkring. Og betyder det her også, altså ifølge din logik, at man automatisk er en hykler, hvis man demonstrerer mod Donald Trump, der jo er verdens mest magtfulde mand, og ikke mod Hizb ut-Tahrir, der jo ikke har nogen formel magt? Nej, men det, for mig det handler det ikke kun om Hizb ut-Tahrir, det handler om de prioriteringer, der generelt er, når man skal demonstrere. Altså, jeg må godt lige minde om, at Irans præsident Ahmadinejad har været i Danmark, altså en stat, der hænger homoseksuelt fra kraner, uden at Carsten Hønge skulle ud og demonstrere. Vi har haft Tyrkiets Erdogan i Danmark med ganske få demonstranter. Jeg var selv med til det, og nu nævnte jeg så også Hizb ut-Tahrir. Vi har formanden for det ungarske parlament i Danmark, som lukker radiostationer og tv-stationer ned, afsætter dommer. Så det er bare det der med, jeg synes, der er en feel-good stemning omkring, at jeg er imod Trump, til jeg er godt menneske. Og jeg synes, det er mærkeligt, at man kan samle 17.000 mennesker til det her, men ganske få til de andre, om overhovedet nogen. Jeg har i hvert fald stået med ganske få, både kollegaer og andre folk i København, til demonstranter mod nogle af de andre statsledere. Og der synes men jeg bare, nu skriver du jo ikke i opslaget hverken Tyrkiets eller Irans præsident, men du bruger eksemplet med Hizb ut-Tahrir, og det er et politisk parti, hvis man ikke ved det, kan jeg lige oplyse det. Det er et politisk parti, hvis formål er oprettelsen af en stor islamisk kalifatstat, hvor alt styres efter sharia-lovgivning. De anerkender ikke demokratiet og opfordrer folk til ikke at stemme og har på verdensplan mellem 5.000 og 10.000 medlemmer. Er der forskel på, hvor meget magt Trump har og Hizb ut-Tahrir har? Ja, det er da klart forskel på. Men for mig at se, så kommer Trump på vegne af det amerikanske folk, også dem, der ikke har stemt på ham, som i øvrigt er flertallet af amerikaner. Og det er gæst for en nation, som jeg synes har givet os rigtig meget. Når det så er sagt, så er det en konkret hverdag, kan man sige, for danske jøder, som må gemme deres davidstjerne væk, som ikke kan gå med kalot, blandt andet på grund af folk, som disputerer. Når de står på Christiansborg Slotsplads, så havde jeg måske savnet Carsten Hønge og nogle af dem på venstrefløjen til noget af det her. Og for mig er det ikke et spørgsmål om, hvor meget magt man har, men hvad det er for nogle holdninger, man har. Og der synes jeg bare, at det er ærgerligt, at man kan samle 17.000 til en demonstration mod Hizb ut-Tahrir, hvor jeg jo godt på Facebook kan se, at det er især folk på venstrefløjen, men man kan samle 100 til en demonstration mod Hizb ut-Tahrir. Der synes jeg bare, at der er noget, som jeg synes, der er mærkeligt, og som jeg undrer mig over. Men hvis Trump har langt større formel magt, langt større indflydelse, måske er han den mest magtfulde mand i verden. Giver det så ikke meget god mening, der er flere, der demonstrerer mod ham, end mod Hizb ut-Tahrir, der jo ikke har formel magt i Danmark? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes ikke, det handler om nødvendigvis så meget magt, man har. Men hvorfor sammenligner du de to? Jeg vil sige, at jeg tror, at Kinas leder har lige så meget magt som Donald Trump. Jeg tror ikke, der var kommet lige så mange, hvis han var i Danmark. Så der er også en feel good stemning, og hele det her hype omkring Donald Trump med at bringe en kæmpe stor baby til København, der skal flyve op i luftrummet, det er jo voksenmobning. Altså, jeg synes, hele niveauet er så lavt i forhold til, at man jo sagtens kan demonstrere på en ordentlig måde. Det er prioriteringerne hos venstrefløjen, som ikke engang kan stille med en taler, når vi demonstrerer mod Hizb ut-Tahrir, men som organiserer alt muligt i forhold til det her, som jeg synes, der er noget hykleri omkring. Nu skriver jeg Hizb ut-Tahrir, og jeg kunne som sagt også skrive mange andre statsledere. Men for mig handler det ikke om, hvor meget magt man har, men hvad det er, man står for, og hvornår man vælger at demonstrere. Okay, så det er, hvad man står for. Det er ikke, hvor store man er, hvor meget magt man har, med hvilke holdninger, altså fundamentalisme med andre ord. Ja, altså man kan sige, at Hizb ut-Tahrir har jo magt i den forstand, at hvis man tager ud i nogle udsatte boligområder, så kan jeg selv fortælle, hvordan de sørger for, at folk ikke stemmer til valget. Vi bruger enormt meget ressourcer på jøders sikkerhed, så det er i hvert fald nogen, som er med til at piske en stemning op, som er meget relevant i folks hverdag i Danmark. Det betyder ikke, at man ikke kan demonstrere mod tomsyn på abort, homoseksuelle, latinamerikanere. Det synes jeg kan være relevant. Det er mere det der med, at du kan samle 17.000 mennesker, du kan lave et kæmpe event, og jeg har måske en fornemmelse, at det mere handler om at promovere sig selv, end det egentlig reelt handler om klimaspørgsmål og andre ting, fordi så tror jeg, der var andre ting, man havde fået til at demonstrere mod mange andre gange, og det kan som sagt være Hizb ut-Tahrir, det kan være Erdogan, det kan være Irans præsident, og der må jeg bare sige, der er nu er det Carsten Hønge, som jeg forstår lidt af i spidsen for det her, og mange andre totalt fraværende, når vi demonstrerer. Hvorfor er det, du lige sammenligner Trump-demonstrationerne med Hizb ut-Tahrir, når de jo ikke har formel magt? Når jeg sammenligner det med, at for ganske få måneder siden, der stod Hizb ut-Tahrir på Christiansborg, og der var jeg blandt andet sammen med Torsten Schack fra Venstre, hvor vi var ude at demonstrere og prøvede at samle folk til at demonstrere mod en organisation, der ikke bare siger, at de vil dræbe jøder, men sådan set er dømt for det i retten. Og der undrer det mig bare, der burde man jo faktisk kunne samle 17.000 mennesker, som sagde, at vi vil ikke finde os i, at nogen tror vores jødiske medborgere endda i København, hvor det jødiske samfund er. Og der var det meget, meget svært at få nogen til at dukke op, især fra venstrefløjen. Og der undrer mig bare, at man kan samle 17.000 mennesker nu på Facebook. Man kan prøve at organisere et kæmpe event med den her Baby Trump-ballon, der skal flyve over København. Og man så ikke kan prioritere det her. Det er ikke for mig, det er ikke fordi, man skal deltage i samtlige demonstrationer, men i forhold til, hvor man vælger sin kampe, det kan godt undre mig. Okay, Lars Assan Rasmussen. Hvad skal du så lave, når Trump kommer den 2. september? Jeg tror bare, jeg vil passe mit arbejde, som jeg plejer. Jeg er bestemt ikke fan af Trump. Jeg tror bare, der er andre ting, jeg hellere vil demonstrere imod. Blandt andet Hizb ut-Tahrir eller udlandske statsledere, der hænger folk fra kraner. Okay. Farvel og tak, Lars Assan Rasmussen. Så tak. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Og Trump kommer altså 2. september, og det tyder på, at der også kommer den her babyballon, man også så i London, når Trump altså kommer. Du lytter til Radio 24/7. Det her det er lyd fra demonstrationerne i Hongkong i weekenden, der anholdt politiet flere end 20 personer efter voldelige sammenstød med demonstranter. Og nu kan jeg faktisk endnu en gang sige godmorgen til dig, Thor Mårup. Godmorgen. Du er dansker bosat i Hongkong. Du arbejder med finans, men du er også med til en demonstration ved parlamentet i Hongkong lige nu. Hvad? Ja, fortæl, hvad du ser. Ja, der er tusindvis af mennesker, der er ved at komme til her. Det er en generalstrejk i dag, så der er utrolig mange, der på forskellige måder har fået fri eller taget fri fra arbejdet. Og det her det er en af de 8 steder i byen, hvor at demonstranter og borgere generelt mødes for at tale. Og der, hvor jeg er lige nu, der er der en stor talerscene, hvor alle er velkomne til at komme op på scenen og tale i mikrofonen og fortælle, hvorfor de strejker i dag. Okay, og der er jo de her 5 krav. Det kan være, at vi kan gennemgå dem. Jeg har dem kun på engelsk foran mig, men altså, det er complete withdrawal of the extraction bill, altså denne her med udleveringsloven, ikke? Ja. Og det andet, det er også, som jeg forstår det, altså at man vil undersøge de her protester, der har været. Demonstrationer, så, altså hvad er politiets rolle i dem? Og så vil man også frigive nogle fanger, altså nogle arresterede demonstranter. Og man kræver også som det fjerde, altså information af Independent Commission of Inquiry. Hvad betyder det? Jamen det handler om politiets fremfærd den 12. juni helt præcis. Det handler om politiets magtanvendelse og en undersøgelse af det. Man kan sige, eftersom tiden går, og der er flere og flere sammenstød med politiet, og der dukker flere videoer op på sociale medier af ret voldsomme scener, hvor politiet fastholder mennesker, mens de bliver oversprøjtet med peberspray, så vokser det problem, og den mistillid, den enorme, enorme mistillid, der ikke bare blandt den hårdkærende demonstranter, men i befolkningen som helhed mod politiet og mod den regering, som står bag dem. Og det femte og sidste krav, det er så immediate implementation of universal suffrage. Hvad betyder det? Det er den almene valgbarhed, som gør, at alle kan stille op til det højeste embede i Hongkong. Og det er noget, der har været på bordet, og det har faktisk været en del af den overdragelsesaftale, som det er indgået mellem Storbritannien og Kina. Og det har været op flere gange, helt tilbage fra i starten af 00'erne, og det er blevet skrinlagt gang på gang, fordi at Beijing og den pro-Beijing-regering, som vi har lokalt, ikke ønsker en sådan reform. Den måde, som valgsystemet er stykket sammen på, så er halvdelen af mandaterne i parlamentet, som vi har valgt direkte af forskellige interessegrupper fra erhvervslivet og fra forskellige sektorer af samfundet. Og de interesser, de stemmer med undtagelse af 1 eller 2, hvis nok, de stemmer på en pro-Beijing-regering. Så selvom der er omkring 60-70%, der er på det, vi kalder pro-demokratifløjen, så ender den pro-demokratifløj i et massivt undertal hver eneste gang, der er valg. Jeg tror lige nu, der sidder de på 35% af mandaterne i parlamentet. Så der er en stor ulighed mellem, hvad folket ønsker, og hvad der rent faktisk udmønter sig politisk. Okay, så det er altså de 5 krav, der er fra demonstranterne, der har været demonstrationer nu i 2 måneder. Og det hele startede med protester mod det her lovforslag om, at indbyggere i Hongkong de kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina. Og regeringslederen i Hongkong, Carrie Lam, har jo skrottet det her forslag. Men demonstranterne kræver altså også, at hun går af. De mener, at deres rettigheder gradvist er blevet forringet under hendes styre. Og så har de altså de her 5 krav. Og protesterne her de seneste 2 måneder, de er blevet omtalt som den største politiske krise i Hongkong siden overdragelsen for 22 år siden. Storbritannien de trak sig i 1997 ud af Hongkong og så overgav formelt bystaten til Kina. Det er også noget med, at transportsystemet er lammet i dag i Hongkong. Ja, altså, der er jo mange busser, og de kan sådan set godt komme frem og tilbage, men metrosystemet er fuldstændig nedlagt, og der er også mange piloter og flypersonale og flykontrollanter, som er

med hensyn til, hvad der drev ham, udover at myndighederne altså her til aften amerikansk tid meddeler, at de mener, at han var en mand, der havde en eller anden syg fascination af at dræbe og slå ihjel. Og det her, det skriver sig jo bare ind i rækken af mange masseskyderier, og den politiske debat er selvfølgelig allerede i gang i USA, altså som om våbenlovgivning. Jeg læste et tal, at det her, det var masseskyderi nummer 250, det der foregik i Texas bare i år. Ja, det kommer lidt an på, hvordan man definerer masseskyderier, men altså, der er jo ingen tvivl om, og det er jo uanset, hvordan man opgør tallene, så er masseskyderier en epidemi i det her land, og det har det været i årevis. Det er jo egentlig også det, præsidenten formulerer her til aften i den udtalelse, han er kommet med. Det er ganske enkelt sådan, at hver eneste dag bliver folk slået ihjel i det her land, altså i USA, med skydevåben, og der går nærmest ikke en måned, uden at vi ser masseskyderier defineret ved, at flere end 4-5 mennesker bliver meget ned, fuldstændig umotiveret af en bevæbnet mand af det som regel. Og det fortæller noget om det gigantiske politiske problem, man har, og sociale problem, man har. Og jeg kan bare konstatere, at jeg har boet her i landet i 9 år. Der er ikke sket noget nævneværdigt i forsøget på at begrænse adgangen til våben. Der er ingen politisk vilje til for alvor at stramme våbenlovene. Det kommer ikke til at ændre sig, hverken med det, der skete i Texas, eller det, der skete i Ohio. Heller ikke, selvom præsident Trump nu siger, at nu skal der ske noget. Det sagde han også efter parklandskyderierne i Florida. Det sagde han også efter alle de andre gange. Jeg kan bare konstatere, at der er ikke sket noget substantielt i det politiske forsøg på at få fremsat en lov, som strammer våbenlovene. Tak til Jesper Steinmetz, korrespondent for TV2, bosat i USA. Nu er klokken 8:30. Efter et nyhedsoverblik, der skal jeg tale med Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti. Han vil hive justitsministeren i samråd om sagerne om Easy Translate. Vi skal også lige høre ham, om politikerne ikke har noget ansvar i den her sag. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Mexikos regering vil nu undersøge, om landet kan retsforfølge den formodede gerningsmand til et masseskyderi i El Paso, Texas, der efterforskes som terror. 6 personer af mexicansk oprindelse blev dræbt under skyderiet. Derudover er mindst 7 mexikanere såret. Skyderiet menes at være motiveret af et stort had til etniske minoriteter i USA, og Mexikos udenrigsminister Marcelo Ebrard kalder angrebet for et terrorangreb mod mexikanere i USA. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad mexico-norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. De amerikanske myndigheder har anholdt en 21-årig hvid mand. Politiet arbejder på at kæde ham sammen med et dokument, der blev lagt på netforummet 8chan omtrent 20 minutter før massakren. Dokumentet indeholder længere passager om had til minoriteter. Det hylder blandt andet terrorangrebet i Christchurch i New Zealand i marts, hvor en 28-årig nynazist fra Australien skød og dræbte 51 og sårede 49 ved en moské. I alt blev 20 dræbt og 26 såret ved lørdagens angreb i Texas. Op mod hver fjerde ældre patient bliver sendt tilbage til sygehuset kort tid efter, at de er blevet udskrevet. Men hvis en læge og en sygeplejerske fra sygehuset besøger den ældre få dage efter udskrivelsen, er der mindre risiko for, at patienten bliver genindlagt, skriver Jyllandsposten. Det er et forskerhold fra afdelingen for ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital, der har undersøgt hjemmebesøgenes virkning. Faktisk kan hjemmebesøg være med til at halvere antallet af genindlæggelser, og desuden forkorte de ældres indlæggelsestid fra i snit 3 til 2 dage. Hos Danske Regioner er man åben for i højere grad at lade læger og sygeplejersker fra sygehusene følge patienterne efter indlæggelsen, det siger formand for Sundhedsudvalget, Karin Friis Bak. Vi har gjort rigtig meget for at gøre overleveringerne gode, men der er også mange folk, der har travlt og er presset, og vi hænger måske fast i nogle lidt stive systemer nogle steder, hvor at man siger, så længe man er indlagt, så er det sygehusets ansvar og bank den dag, man bliver udskrevet, så er det kommunens og egen læge. der har ansvaret. Der tror jeg godt, at vi kan tænke sådan lidt mere nogle mere glidende overgange. Et politisk flertal mener, at de tobakskuponer, som blandt andet bliver udleveret på færgeruter mellem Danmark og Sverige, bør afskaffes. Flertallet består ifølge DR af Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet. Tobakskuponer, som giver mulighed for at købe en pakke tolvfri cigaretter, bliver automatisk udleveret til alle passagerer, og partierne mener, at rederierne med ordningen opfordrer til rygning. Først mest tørt og lidt sol, ellers ret skyet, og i løbet af dagen kommer der regn i Jylland, senere også på Fyn, mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Peter Skaarup. Godmorgen. Du er retsordfører for Dansk Folkeparti, og jeg har ringet til dig, fordi at efter 24/7 seneste tid har haft fokus på tolkefirmaet Easy Translate, og hvordan at det har skabt kaos blandt andre Københavns Politi, hos Flygtningenævnet og hos Dommervagten. Ja, så kalder I Dansk Folkeparti nye justitsminister Nick Hækkerup i samråd. Og den her udmelding kommer efter, at vi her på redaktionen har kunnet afsløre, hvordan en lang række myndigheder, de oplever store problemer med kvaliteten af de tolke, som kommer fra Easy Translate. Og der er også problemer med at skaffe tolke, og de sender også tolke på job, der ikke har fået den her obligatoriske uddannelse eller er blevet sikkerhedsgodkendt. Vil du ikke uddybe, hvorfor at I vil have justitsministeren på banen i sagen? Ja, vi vil have justitsministeren på banen for at fortælle Folketinget og offentligheden, hvad der kommer til at ske i forhold til de her meget, meget store problemer, der er med tolkning inden for justitsvæsenet og over for udlændingemyndighederne. Det er klart, det er jo bare noget, der skal fungere. Det er jo ikke noget, som skal få alle de problemer, som det medfører for brugerne af systemet. Og det gælder jo både myndighederne, men det gælder jo også de mennesker, der har brug for tolkningen i forhold til samtalen med myndighederne. Så på alle mulige måder, så er der grund til, at det her bliver bedre, sådan så vores retsvæsen kan fungere efter hensigten. Vi har blandt andet de seneste uger kunne fortælle, at tre specialenheder under Københavns Politi har sendt 70 klager til Rigspolitiet. I klagerne der står der blandt andet, at Easy Translates tiltræden har haft direkte konsekvenser for både retssikkerhed og politifaglighed, og også potentielt set længere sagsbehandlingstider. Og at Nordsjællands Politis udlændingecenter i alt har 89 alvorlige klager over tolke. Og i fredags, der kunne vi så fortælle, at Anna-Lena Blomros, der fik tilbudt tolkningsopgave af Easy Translate, at de ikke havde set hendes ID, at hun kun havde gennemgået en skriftlig test på nettet, men ikke den mundtlige test, og hun havde også fortalt dem, at hun aldrig har tolket før. Så går det et par dage, så kontaktede mig via mail og spurgte mig, om jeg var interesseret af et job, for det skulle bruge en svensk tolk. Har du nogensinde tolket før? Har du nogen tolkeerfaring? Nej, det har jeg ikke. Jeg var faktisk meget forbavset, og synes det var virkelig useriøst. Ikke? De vidste jo ikke noget om, de har ikke engang sagt min ID-handlinger. Det ved ikke. De ved ikke, hvem jeg er. Hvad tænker du, Peter Skaarup, kan være de negative konsekvenser ved det her? Ja, for mig ser jeg de negative konsekvenser hele vejen rundt i og for sig. Det er både for de kunder, der er i butikken, altså myndighederne, men det er jo også for de tolke, som så er inden for systemet, som jo åbenbart føler sig lidt på herrens mark. Så det virker som om, man i forbindelse med det udbud, der har været, og som blev afgjort her i foråret, simpelthen har fundet nogle mennesker og sat i spidsen for vores tolkeopgaver, som ikke er opgaven voksen. Sådan lyder det for mig, når jeg hører de her historier. Og der må man sige, så er der kun én ting at gøre for os som politikere, det er at få justitsministeren på banen, som er den, der har kontakt med myndighederne i det daglige, og så få en forklaring på, hvad er egentlig op og ned i det her, og hvad har man tænkt sig at gøre for, at det kommer til at fungere. Der er også et retsbevidsthedselement her. Altså det går jo ikke, at man må sætte folk på fri fod, som er kriminelle, har eksempelvis lavet kriminalitet, fordi der ikke er tolken. Det går simpelthen ikke. Ja, et eksempel på det kunne være, at politibetjente i Københavns Lufthavn, de fortæller til os, at de ugentligt står uden en tolk, fordi tolkefirmaet Easy Translate ikke har kunne stille med tolke, og det betyder, at de jævnligt må droppe at afhøre eksempelvis butiktyve og så lade dem gå, og at udviste udlændinge i nogle tilfælde bliver sendt ud af landet uden et gyldigt indrejseforbud til Danmark, fordi der ikke er en tolk, så der er ikke nogen, der kan læse det her indrejseforbud op, og så bliver det jo ikke forkyndet. Der er altså to politibetjente i Lufthavn, der fortæller det til os. Torsdag den 25. juli, der sendte Rigspolitiet skriftligt svar til 24/7, og de skrev, at Easy Translate havde oplyst, at Københavns politi kun har klaget 4 gange. Men vi ved, at Rigspolitiet har modtaget mindst 70 klager fra Københavns politi. Og både Rigspolitiet og Københavns politi bekræfter, at de er sendt til Rigspolitiet. Altså har Rigspolitiet ikke sendt dem videre til Easy Translate. Tænker du, det er tilfredsstillende? Jeg synes heller ikke, det er tilfredsstillende. Det virker enormt rodet, at forskellige aktører her inden for systemet ikke har styr på, hvor mange klager, der har været over systemet. Og det kunne måske godt lyde som om, at der er nogen, der har en interesse i at sige, at alt er godt. Man har truffet de rigtige beslutninger, både hos Rigspolitiet og selvfølgelig hos det for firma, der har fået opgaven. Og så skal vi helst ikke høre mere om det. Men virkeligheden ser jo desværre ud til at være, at systemet ikke fungerer. Heller ikke efter, der er gået noget tid fra, at det er sat i søen. Så jeg synes, det er rystende at høre som borger her i landet og som politiker, at sådan noget basalt noget ikke fungerer. Og man tilsyneladende fra forskellige politibetjente og udlændingemyndigheders side har den opfattelse, at det her det er et system, der ikke virker. Det synes jeg, det er rystende, og det ryster jo interessebevidsthed, fordi det betyder, at der er mennesker, der laver kriminalitet, der kan gå fri. Og der er mennesker, som skal have meddelt forskellige ting og sager, f.eks. indrejseforbud, som ikke får det meddelt, fordi der ikke er en tolk. Det er for mig at se helt godnat. Synes du også, man skal undersøge Rigspolitiets rolle i den her sag? Jamen, det er klart. Altså, vi må jo bede om i retsudvalget, at vi får at vide, hvorfor opstår der forskellige tal, for så vidt angår de her klager, der er kommet. Vi kan da håbe på, det er nogle ekspeditionsmæssige fejl, der er i forhold til besvarelsen af de henvendelser, der har været, sådan så der faktisk er styr på tallene. Men det vil jeg da meget gerne overbevise om, fordi vi er der enormt meget grund til at få fuld viden omkring det her. For det er klart, at det skulle nødig være sådan, at det er journalister, der skal ringe rundt og bore i de her ting, for at få de rigtige oplysninger i offentligheden. Og der er jo skrevet sådan en flerårig kontrakt til 520 millioner kroner, som betyder, at det er tolkefirmaet Easy Translate, der skal stå for alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Og det trådte i kraft 1. april i år. Altså, kunne det ikke bare være opstartsvanskeligheder, det her? Jo, og det må vi jo så bede justitsministeren om at forholde sig til, der har mulighed for at indhente de oplysninger, der kan svare på det spørgsmål. Jeg må desværre sige, at det vi har fået videre retsudvalg allerede før udbuddet blev afgjort, kunne tyde på, at der er nogle udfordringer. Og jeg synes ikke, at den tid, der er gået efter, at udbuddet er afgjort og alle de her opgaver er begyndt at blive udført, har vist os, at det er en optimal løsning, der er fundet. Men alt det her må justitsministeren svare på, sådan så vi får sikkerhed for, at de her opgaver bliver varetaget på en betryggende måde for borgerne. Og hvad er det, I allerede har fået at vide? Hvilke udfordringer? Ja, det handler blandt andet om rekrutteringen, altså at man var nervøs fra forskellige sider, om der vil være nok tolke inden for det her system til at varetage det store antal opgaver, der er. Man kan sige, det er jo vigtigt for myndighederne, hvis der er tale om udlændinge, for eksempel, der har lavet kriminalitet, at tolkningen fungerer og foregår på en betryggende måde. Og hvis ikke der er nok tolke i systemet, altså hvis man simpelthen ikke kan få afviklet de politiforretninger eller forretninger inden for domstolenes område, fordi der mangler tolk, så må man jo udsætte sagerne, og så får man propper i systemet. Og det var det, der blev advaret imod fra start af, og det må man jo sige, det er jo blandt andet det, der er gået galt, ser det ud til. Har politikerne et ansvar i den her sag? Jeg tror, at alle har et ansvar, men altså, man kan sige, at de her ting er jo blevet afgjort, som andre udbud er blevet afgjort. Og så er spørgsmålet så, om de myndigheder, der afgør udbuddene, har været tilstrækkelige kontant og effektiv i at tjekke, at den leverandør kan levere det, som skal leveres over for det offentlige. Og det kan man sige, det er politikerne jo ikke dem, der skal afgøre. Så vi kan stille os på spørgerens side her og bede om at få oplyst, hvordan foregår tingene. Er de betryggende? Foregår det betryggende? Og hvad skal der ske i fremtiden for, at det er betryggende? Lige nu bliver det ikke betryggende for borgerne og for kunderne. Og det træder i kraft her 1. april. Hvornår får du og de andre politikere at vide, at der er udfordringer med rekrutteringsprocessen? Ja, vi bliver advaret på forhånd om, at der kan være nogle udfordringer, og bede justitsministeren om at svare på det på det tidspunkt. Og så kan man sige, fra det, så er det jo medierne, der bringer oplysninger frem. Altså vi bliver ikke medinddraget eller på anden vis orienteret om, hvad der kommer til at ske efter det. Og man kan sige, at der kommer også det ind, at der er et folketingsvalg lige pludselig midt i det hele, som gør, at der ikke kommer ret mange flere informationer frem. Og det må vi have nu, fordi nu står man i suppedasen, og nu skal vi have nogle svar fra justitsministeren. Men hvis I bliver advaret på forhånd, at der vil være udfordringer med det her, hvorfor skriver man sig under på den her kontrakt med Easy Translate? Altså det drejer sig om alle tolkeopgaver for Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Vi ser nu konsekvenserne af det. Man kan sige, at fra retsudvalgets side er det jo ikke sådan, at retsudvalget skriver under på nogle kontrakter. Vi kan bede justitsministeren fortælle, om tingene er betryggende. Altså vi kan stille spørgsmål til justitsministeren. Så det er jo Rigspolitiet, der har opgaven med at finde ud af, om de her ting er i orden. Og der må vi jo formode, når vi stiller spørgsmål, når der er en debat på det tidspunkt, så må vi formode, at Rigspolitiet har styr på tingene. Jeg skal bare lige forstå kronologien. Er det før 1. april, at I får at vide, der vil være udfordringer? Ja, det er omkring det tidspunkt. Gør I noget, Gør I noget for at stoppe det, inden udbuddet bliver afgjort? Der beder vi om at få justitsministeren til at svare på de bekymringer, der bliver rejst for os. Hvad mener justitsministeren om det? Og alligevel vælger man at vælge det udbud? Og alligevel har man jo også valgt at lade toget køre. Peter Skorp, tak fordi du var med. Tak. Som altså er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Du lytter til Radio 24/7. Ja, et skyderi i indkøbscenteret Walmart i El Paso i Texas kostede lørdag formiddag dansk tid 20 mennesker livet og såret mindst 26. Og det skriver sig ind i historien som det 8. værste masseskyderi i nyere tid i USA. Og flere steder på internettet, der cirkulerer et racistisk manifest, der umiddelbart inden skyderiet bliver lagt ud på internettet. Og altså kan være skrevet af den mistænkte gerningsmand bag skyderiet, som i øjeblikket er i politiets varetægt, og som er anklaget for drab og terror, og måske kan risikere dødsstraf. Kasper Mann, der beskæftiger sig med subkulturer på nettet og er vært på podcasten Velkommen til Internettet, han har læst det her manifest på 4 sider. Jamen altså, du siger selv, det er et 4 sider langt manifest, og det er ligesom delt op i en række kapitler. Han starter med at sige lidt om sig selv, og så fortæller han om de politiske årsager, derefter de økonomiske årsager, og lidt om, hvordan han vil udføre sit angreb, og hvilke reaktioner han gerne vil have, og så til sidst så fortæller han så om de personlige årsager og tanker, han har om det her med at udføre sådan et angreb. Du siger også selv, at han er fokuseret meget på latinamerikanere, og det skriver han også rigtig, rigtig, rigtig meget om i hans manifest her. Han fortæller om, at de er ved at invadere USA, at hans angreb, det er et modsvar til den latinamerikanske invasion af USA. Og han siger, at det er latinamerikanerne, der er de aggressive, det er ikke ham. Og derfor så udfører han så sit angreb, ikke? Så fortæller han lidt mere om, altså jeg synes det mest interessante i noget af det, han skriver om, det er hans økonomiske årsager. Fordi han fortæller, at han skriver, at

Jeg får besøg af Sofie Carsten Nielsen til en diskussion om, hvad er det for nogle fronter, som det radikale kommer til at kæmpe på i forhold til den socialdemokratiske regering. Vi har jo det her forståelsespapir, men nu begynder det at blive alvor. Nu har der været sommer, der har været altså hvedebrødsdagen af slags snut. Hvad er det radikale sætter ind? Hvad er det, de kræver i finanslovsforhandlingerne? Så det er i den første time altså om det blå sammenbrud, total forvirring, Lars Lykke, der er sådan et mærkeligt spøgelse, og altså ikke mindst Sofie Carsten Nielsen i studiet om radikales krav. Jamen, at også have sådan lidt tømmermænd i Venstre efter den udmelding inden valget om, at man jo kunne gå i en regering med Socialdemokraterne, og så pludselig så har man tabt og skal vende sig mod de andre blå partier. Så er det ikke bare i Venstre, men også sådan den gamle regering. Okay, spændende, så det er første time. Hvad er så med anden time, 11.05? I anden time, der kaster jeg mig ned i det jo altså på meget måde spektakulære besøg, vi får af USA's præsident Donald Trump. Og det, der er interessant, synes jeg ved det, det er, at det eneste, der overhovedet kan forklare, at verdens mægtigste mand besøger Danmark, det er, at kongeriget Danmark jo består af både Danmark, men også af Grønland. Og Arktis er på mange måder det, altså, om ikke krigsskueplads, lad os håbe, det ikke kommer så vidt, men hele det spændingsfelt på, altså på kloden, hvor Danmark overhovedet spiller en rolle. Så når Donald Trump kommer til Danmark, så skyldes det Arktis. Men spørgsmålet er, hvad er det for nogle beskidte aftaler omkring Arktis, omkring Grønland, som Trump kunne finde på og vil lave, mens han er i København? Hvad er det, han kan presse Mette Frederiksen til, den nye statsminister? Jeg dykker dybt ned i hele magtspillet omkring Arktis. Også meget konkret, hvad er det, vi risikerer lige pludselig at få sat stolen for døren? Fordi Trump er jo en type, der altså på en meget sådan brutal og altså utraditionel mildtalt måde forsøger ligesom at gennemtvinge nogle små sejre, nogle små aftaler. Og jeg er ret nysgerrig at få besøg af to af de folk, der ved mest om Arktis og magtspillet der. Både en lektor ude for Forsvarsakademiet, John Rabeck Clemmensen, og Arktis-redaktør Andreas Krog. Og så får jeg så også, da det er jo noget, der skaber stor debat, får jeg også SF's Carsten Hønge med, som jo vil stille sig i spidsen for en demonstration, så muligvis også for den her store Trump-ballon. Og jeg har også Morten Messerschmidt med, som mildt talt er i det røde felt over, at folk på venstrefløjen er kritiske over for, at Trump kommer. Jeg kan sige, at det emne, der har fået allerflest lyttere til at skrive ind i dag, det er Trump og babyballonen. Ja. Lars Trier Mogensen,